ตอนนี้คุณหญิงอยู่กับเราในสายเนาะนะฮะสวัสดีครับคุณหญิง สวัสดีค่ะ ครับคุณหญิงป๋องเองนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๋อง คุณหญิงตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ อยู่ที่บ้านค่ะ ที่บ้านที ่สมุทรแถวสมุทรปราการค่ะ พระประแดง ใช่ค่ะ ฮะแล้วมันใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุหลังนี้ไหมฮะ ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่ค่ะพี่คือเมื่อก่อนเช่าห้องอยู่อะค่ะ ครับอืม ค่ะ อันนี้เหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีนะแสดงว่าเป็นบ้านเช่าที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะย้ายมาที่ปัจจุบันถูกต้องไหมครับ ใช่ค่ะ อืมนะฮะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นคนใกล้ตัวคืออะไรครับคุณหญิงเล่าให้ฟังหน่อย คนใกล้ตัวงั้นเริ่มเรื่องเลยนะคะ ได้ครับ ค่ะก็ก่อนหน้านี้คือหนูจะบอกก่อนว่าหนูกับแฟนหนูเนี่ยอยู่ด้วยกันมาประมาณ6ปีค่ะก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี้ยค่ะ อืม ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมีอาการหนักๆขึ้นที่คิดว่าตัวเองโดนนะคะก็คือประมาณว่าอยู่ๆก็ไม่มีแรงคือเหมือนคนเป็นไข้อ่ะค่ะคือแบบร้อนในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไฟไหม้อ่ะค่ะก็เลยคิดว่าตัวเองไม่สบายก็เลยไปหาหมอค่ะพอไปหาหมอก็ตรวจก็คือคิดว่าเป็นไข้ก็คือให้แค่พารามากินปกติค่ะก็คือไม่หายก็คือเป็นอีกก็คือเป็นแบบติดๆกันเรื่อยๆค่ะคือต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์เลยค่ะที่มีอาการแบบร้อนขึ้นมาเนี่ยค่ะแบบร้อนเหมือนไฟไหม้เลยค่ะใช่ค่ะไฟไหม้ในตัวแบบคนอื่นจับตัวเราก็คือปกติค่ะไม่ค่ะปกติค่ะ ครับ คนอื่นจับปกติแต่เราเนี่ยจะร้อนอยู่คนเดียวเหมือนอยู่ไม่ได้ค่ะพี่ป๋องใช่ค่ะคือร้อนแบบเหมือนพี่ป๋องเคยนึกถึงประมาณแบบคนที่จุดกองไฟใหญ่ๆค่ะแล้วเราไปอยู่ใกล้ๆประมาณนั้นนะคะ มันก็จะร้อนเผา ๆใช่ค่ะคือร้อนแบบอยู่ไม่ได้เลยค่ะก็คือไปหาหมอก็คือไปเล่าอาการให้หมอฟังภายในเดือนหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้หญิงเป็นคนที่แบบก็คือน้ำหนัก61 ครับ ภายในเดือนเดียวที่หญิงเป็นนะคะน้ำหนักลดเหลือ48กิโล จาก61ลดไปเหลือ28 ใช่48ค่ะ48ค่ะก็คือกินข้าวไม่ได้เลยก็คือตัวเองหิวแต่กินไม่ได้แต่คิดก็คือเล่าอาการให้หมอฟังก็คือไปเล่าอาการให้หมอฟังหมอก็ตรวจก็คือตรวจเลือดตรวจทุกอย่างอะค่ะก็คือเช็คทุกอย่างหมอก็บอกไม่ได้เป็นอะไรค่ะก็หมอก็ให้ยากลับมากินที่บ้านก็มีอาการแต่คือทีนี้คือหนักขึ้นก็คือตัวหญิงเองคืออยู่ในห้องไม่ได้เลยค่ะใช่พอเป็นหนักๆเข้าจนคิดว่าหรือว่าเราใช้ประกันสังคมอะไรคือเราคิดเอาเองอะค่ะประมาณว่าหรือว่าเราใช้ประกันสังคมหมอก็เลยเช็คให้ไม่ละเอียดอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ครับ ค่ะก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาล ครับ รัฐบาลแห่งหนึ่งอะค่ะก็คือไปเช็คทุกอย่างเลยให้หมอเช็คทุกอย่างเลย ครับ ก็คือเช็คเลือดตรวจเอทตรวจอะไรคือทุกอย่างเลย อ่าฮะก็ทุกอย่างปกติ ค่ะปกติหมดเลยจนหมอบอกกับหญิงว่าคือขอโทษนะคะผมไม่รู้จะตรวจอะไรให้คนไข้แล้วหมอพูดอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะจนสุดท้ายหมอก็เลยส่งหญิงไปหาหมอจิตแพทย ์ ค่ะก็คือประมาณว่าเราอาจจะคิดไปเองอาจจะอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ครับ ใช่แต่ก็คือหมอจิตแพทย์ก็คือเราคุยให้หมอฟังแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะหมอก็เลยให้ยามากินเพื่อที่จะให้เรานอนได ้ครับ คือช่วงที่เป็นเนี่ยค่ะคือหนูนอนไม่ได้เลยในห้องอะค่ะก่อนที่จะเป็นหนักๆภายในเดือนนึงเนี่ยหนูฝันก่อนหน้าที่จะเป็นคือฝันว่ามีหมาดำตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากคือพยายามจะทำร้ายเราตลอดอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็กัดได้บางทีก็กัดไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ก็คือเราก็ตัวหนูตัวหญิงเองก็ไม่ได้เอะใจอะไรค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนต่างจังหวัดเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะใช่แต่ว่าคือตัวหญิงเป็นคนมาโตในกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เพราะเราไม่เคยคิดร้ายกับใครอะไรประมาณนี้ค่ะจนเช็คทุกสิ่งทุกอย่างก็คือไม่เป็นอะไรแต่ก็คือไม่ดีขึ้นค่ะก็คือจนมีพี่คนหนึ่งเขาทักบอกว่าหญิงทำไมหญิงหน้าดำจังหญิงเป็นอะไรไม่สบายเลย คือตัวหญิงเองนี่คือพี่เขาบอกว่าหญิงจะไม่มองหน้าใครเลยจะไม่มองหน้าคือจะนั่งก้มหน้าตลอดคือตัวหญิงเองก็ไม่รู้อะค่ะ ครับ คือนั่งก้มหน้าตลอดใครคุยด้วยก็คือไม่คุย จะนั่งก้มหน้าคือข้าวปลาก็กินไม่ได้ ครับ จนมีพี่คนหนึ่งเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าหญิงโดนของหรือเปล่า ครับ อะไรประมาณนี้หนูก็เลยคุยกับเขาบอกว่ามันจะมีเหรอพี่หนูไม่เคยไปทำอะไรให้ใคร น ะ ยุคนี้สมัยนี้มันจะมีหรือเปล่า ใช่ค่ะคือส่วนตัวตอนเด็กๆอ่ะอยู่ต่างจังหวัดคือเราเคยเห็นค่ะแต่ว่าคือในเราอยู่ในกรุงเทพเราไม่เคยไปทำอะไรให้ใครมันจะมีเหรอพี่อะไรประมาณนี้ค่ะพี่เขาก็เลยพาไปดูหมอค่ะพี่คือแบบรักษาทุกอย่างแล้วมันเหมือนไม่ดีขึ้นไม่มีทางออกพี่เขาก็เลยพาเราไปทางนี้ เดี๋ยวนะครับว่าทางนี้คือเป็นหมอพระหรือว่าเป็นหมอแบบว่าคารวาส เป็นหมอดูก่อนค่ะ เป็นหมอดู ตอนแรกใช่ค่ะ คร ับ คือไปดู5ที ่ 4ที่พูดเหมือนกันเลย 5 ที่นี่คือพูดเหมือนกันหมดเลยว่าเราโดนของ เหรอ แต่4ที่เนี่ยค่ะคือบอกว่าเราโดนของมีคนจะทำให้หญิงกับแฟนเนี่ยเลิกกัน เ ป็นผู้หญิงสูงอายุเขาบอกประมาณนี้ค่ะใช่แล้วก็คือพอดีน้องมีน้องอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่หญิงลองไปหาหมอปลาดูไห ม เคยไปหาหมอปลามา2รอบค่ะ ได้เจอได้เจอแกไหมครับ เจอค่ะไปหาหมอปลามา2รอบไปรอบแรกก็คือแกทักเลยบอกว่าอ้าวเจ๊เขาเรียกอย่างเงี้ยค่ะ เรียกว่าเจ ๊เจ๊มีแฝงนะเนี่ยเขาบอก มีแฝงคือหมายถึงว่ามีบางสิ่งบางอย่างตามคุณหญิงมา ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเขาทักอย่างนั้นเลยแล้วก็แกก็เลยไปรอบแรกแกก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วผมอยากช่วยนะแต่ว่าก็คือแบบคนที่ไปหาแกที่บ้านเนี่ยคือเยอะมากค่ะพี่บอมใช่ค่ะคือไม่มีที่นั่งเลยข้างล่างที่บ้านแกแบบไม่มีที่จะนั่งเลยค่ะคนเป็นร้อยสองร้อยค ่ ะแกก็เลยบอกถึ ง ว่าเจ๊ที่บ้านที่ห้องเจ๊เนี่ยเขาบอกว่าของมันอยู่ที่ห้องเจ๊นะเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีเจ๊ย้ายห้องซะเขาบอกอย่างนี้ค่ะแต่ก็คือเขาบอกว่าผมมาอยากไปช่วยนะแต่ว่าถ้าให้เลือกช่วยคนเดียวกับ200-300คนผมขออนุญาตช่วยคนส่วนเยอะนะเขาบอกอย่างนี้ค่ะหนูก็เลยโอเคค่ะเขาก็เลยให้ยาแบบเป็นยามาต้มกินนะคะเป็นพริกไทยอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันต้มกินไปมา2รอบก็ ครับ เป็นอย่างเงี้ยค่ะคือกินยาแล้วก็ไม่ดีขึ้น อ๋อคือทานยาแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วที่หมอปาแกแนะนำว่าให้ไปดูที่บ้านได้ไปดูไหมครับ ก็ดูค่ะแต่เราไม่สามารถรู้เลยว่าคืออะไร อ๋อเหรอ ใช่ค่ะเพราะว่าคนคือที่หนูมา เออ มาคิดว่าที่สุดเนี่ยคือ ครับ ล่าสุดที่หนูไปหาหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อเขาทักมาอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะ อืมอันนี้ไปหาหลวงพ่อที่ไหนครับ ก่อนหน้าที่ล่าสุดไปหาหมอปามานะคะเสร็จแล้วก็คือแบบตัวหนูเองอ่ะก ็ คือคิดว่าตัวเองไม่รอดแน่ๆแล้วค่ะพี่สอง ครับ ก็เลยสั่งเสียแฟนแล้วค่ะบอกว่าถ้าเกิดตัวหญิงเป็นอะไรไปดูแลลูกด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะคือตัวเรารู้คือเดินพี่ป๋องคะคือในห้องเนี่ยหญิงจะเดินเข้าใกล้ในห้องไม่ได้เลย ครับ จนหญิงกับแฟนต้องแยกกันอยู่อะค่ะ คือเดินเข้าไปแล้วไงมันอึดอัดมัน หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกใช่จากห้องหญิงจะอยู่ประมาณชั้น1ค่ะแต่จะอยู่ห้องที่3แต่พอหญิงจะเดินเข้าไปที่ห้องถึงแค่ห้องแรกเนี่ยค่ะพอถึงห้องประตูที่2หญิงไม่สามารถเดินเข้าไปได้แล้วเพราะว่าหายใจไม่ออกแล้วก็จะเหมือนจะเป็นลมอะค่ะคือแน่นหน้าอกเหมือนจะเป็นลมไปเลย แก้ไขยังไง ก็เลยก็เลยโทรไปหาน้องสะใภ้ค่ะให้น้องสะใภ้พอดีโทรไปที่บ้านที่บุรีรัมย ์ นะเขาบอกว่าหญิงโดนของนะให้ไปแก ้ พอไปแก้ค่ะที่บุรีรัมย์แต่ไม่ได้ไปแก้ที่บุรีรัมย์นะคะไปที่มหาสารคามเป็นคนทำให ้เป็นสำนักทรงหรือว่าเป็น ใช ่ ไม่ใช่สำนักทรงอ่ะคือประมาณว่าทำเป็นคนปกตินะคะพี่ป๋องจะเหมือนกับประมาณว่าเขาเรียนพวกนี้มาโดยเฉพาะเรียนเพื่อแก้อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือพอไปทำเสร็จแล้วพี่ป๋องเชื่อไหมคะพอทำเสร็จพิธีกลับออกมาแค่ประมาณ10กิโลเห็นร้านข้าวหญิงกินข้าวได้ค่ะพี่บอกจากเดือนหนึ่งที่หญิงกินข้าวไม่ได้ จริงเหรออ ันนี้เรื่องจริงค่ะใช่ คือหลังจากที่ไปหาเขาคนเนี้ยซึ่งเป็นคนปกตินี่แหละแต่เขาอาจจะมีวิชาอาคมอะไรไม่รู้ล่ะพอให้เขาไปช่วยเสร็จพอเขาช่วยเสร็จแล้วออกมาจากบ้านที่เนี้ยออกมาเจอร้านข้าวนี่คือหิวแล้วกินเลยอะฮะ หิวใช่ค่ะก็คือสั่งข้าวอีกสามารถกินข้าวได้ใช่ค่ะ อ ันนี้น้องอันนี้น้องสะพ้ายคือไปกันหลายคนค่ะแฟนหญิงเองเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาเป็นคนกรุงเทพเขาไม่เชื่อ ครับ ใช่ค่ะ แล้วเขาทำยังไงกับเราทำไมถึงเราดีขึ้นนะ ก็คือประมาณว่าเขาก็มีทำพิธีอะค่ะที่มันแบบเอาขันน้ำมนต์เอาขันน้ำมนต์แล้วก็ประมาณเทียนเล่มหนึ่งในแล้วเขาก็ท่องอะไรของเขาก็ไม่รู้ค่ะคือเราไม่รู้ว่าเขาสวดอะไรเสร็จแล้วเขาก็ให้เรากินน้ำมนต ์ พอกินน้ำมนต์แล้วก็เขาก็เอาใบพูมาพันนะคะแล้วก็เอามาเหมือนเอามาไล่ของที่ไม่ดีออกจากตัวเราอะค่ะไล่ออกมาที่บ้องใช่ไหมคะเปิดออกมา ครับ หนูสาบานได้เป็นตะปูค่ะที่บ้อง เฮ้ยเดี๋ยวนะตะปูจริงๆอะฮะ ใช่ค่ะอันนี้น้องสะใภ้เข้าไปดูด้วยแฟนหนูก็ดูด้วยใช่ค่ะ เดี๋ยวนะตะปูออกมาเลยคือออกมากี่ตัว เป็นตัวเล็กค่ะ เป็นตัวเล็กขนาดประมาณสักครึ่งนิ้วนึง คือเล็กสุดอะ เล็กเลยเล็กตัวเล็กเลยใช่ไหมฮะแล้วมันออกมากี่ตัวตะปูที่ว่าเนี่ย ก็คือใบพูอันหนึ่งจะมีอันหนึ่งค ่ ะ อ๋อหนึ่งใบมีหนึ่ง ที่เขาไล่ใช่ใช่ที่เขาไล่ทำให้ค่ะในส่วนตัวหญิงเองหญิงก็แบบค้านในใจอะค่ะว่ า ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยคือตัวเราเองเราคือไม่เคยเจอกับตัวเองไงคะหญิงก็จะประมาณว่าเอ๊ะใช่เหรออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือกลับมาเรากินข้าวได้เราดีขึ้นค่ะ นะแล้วเขาบอกไหมคุณหญิงว่าสาเหตุในการที่เราโดนของเราไปโดนอะไรมาแล้วโดนของที่ว่ามันคืออะไรอะครับ ตอนแรกยังไม่รู้ ค่ ะแต่มารู้ล่าสุดถือไปทำตรงนี้แล้วกลับมาที่บ้าน ครับ ก็คือที่ห้องเดิมหญิงก็ไม่ดีขึ้นค่ะพอวันโกนวันพระมีอาการอีกค่ะ เดี๋ยวกันนะจากกลับมาจากที่มหาสารคามแล้วนะ ใช่ค่ะ กินข้าวได้แล้วนะ ก็ยังไม่ดีขึ้น พอกลับมาบ้านเป็นอีกเหรอฮะ เป็นอีกค่ะ โอ้แล้วยังไง ก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะพอดีอาจจะยังไม่ถึงคราวที่หญิงจะต้องเป็นอะไรไปนะคะนึกถึงน้องคนนี้ขึ้นมาค่ะน้องเอ่ยชื่อน้องได้ไหมคะ เขาเกี่ยวข้องอะไรกับเราครับ ก็เป็นน้องที่สนิทกันที่พาหญิงไปทำออกแล้วค่ะที่เป็นปัจจุบันนะคะ นั่นผมว่าได้เนาะ น้องชื่อกิฟค่ะ น้องกิฟนะอืมอืม ค่ะน้องกิฟ ครับ โทรอยู่ๆก็โทรมาหาหญิงเองบอกว่าพี่หญิง ครับ พี่หญิงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างจากที่ไม่เคยโทรหากันเลยนะคะที่บอกก็โทรมาถามว่าพี่หญิงช่วงนี้เป็นไงบ้างก็เลยเล่าให้เขาฟังค่ะส่วนตัวน้องกิฟเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี ่ ค่ะแล้วน้องก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้พี่หญิงเดี๋ยวหนูพาไปที่บ้านหนูละกันหลวงพ่อองค์นี้คือเป็นหลวงพ่อที่แบบคือเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนตัวหญิงเองแล้วคือมันไม่มีทางออกแล้วค่ะพี่สอง ก็ต้องไปละ ใช่ค่ะก็คือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งค่ะตอนนั้นก็คือแบบค้านตัวเองอยู่ในใจว่ามันมีด้วยเหรอมันมีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไป ครับ พอไปก็คือนั่งรถตู้ไปค่ะนั่งในรถตู ้ ไปนี่คือร้อนคือตัวนี่ร้อนตลอดเวลาข้างในเราเนี่ยเหมือนไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาค่ะ ครับ แต่พอไปถึงที่บ้านเขาที่จังหวัดสุรินทร ์ ที่ป่องเชื่อไหมคะ ครับ พอลงรถปุ๊บประมาณถึงประมาณตอนมืดๆอะค่ะหมาหอนแบบหอนเลยจนพ่อน้องกิ๊บบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้หมาหอนจังปกติไม่เคยหอนอย่างนี้นะ ค่ ะค่ะจนเขานั่งเฝ้าเขานั่งเฝ้าแต่ไปคืนนั้นหญิงก็นอนไม่หลับนะคะทั้งที่กินยาจิตแพทย์ไปอย่างเร็ว2เม็ด ครับ ใช่หญิงก็นอนไม่หลับค่ะพอเช้าน้องก็พาไปเป็นวัดป่าค่ะเป็นวัดป่าที่หนึ่งที่แถวจังหวัดสุรินทร์ถ้าเอ่ยไปคนรู้แน่นอนค่ะค่ะแล้วก ็ พาไปปกติหลวงพ่อองค์เนี้ยจะไม่ค่อยอยู่ที่วัดค่ะแต่วันนั้นบังเอิญไปแล้วเจอแกค่ะแล้วน้องบอกว่าพี่หญิงถ้าขึ้นไปซื้อไข่ไป9ใบด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะก็คือพอขึ้นไปไปไหว้พระไหว้อะไรเสร็จก็คือไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อทักมาเลยทักหญิงเลยบอกว่า โยมยังดีนะยังมีบุญเก่าอยู ่ ที่ทนได้จนมาเจออาตมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อค่ะ ครับ ใช่ค่ะแล้วก็เขาก็เลยพอไหว้เขาก็ถามว่าอาการเป็นยังไงก็เลยบอกให้หลวงพ่อฟังค่ะ ครับ คือหลวงพ่อก็คือเอาวันเดือนปีเกิดหญิงไปดูค่ะ ครับ แล้วแกก็ถามว่ามีรู้จักใครที่เป็นเขาบอกว่ารู้จักใครเป็นอิสลามไห ม พี่ป๋องค่ะก็คือคนเดียวที่หญิงรู้จักคือคนใกล้ตัวมากๆเลยค่ะ มี คนเดียวค่ะ แล้วก็ทำของใส่เราทำไมอ่ะ ก็คืออยากให้หญิงกับแฟนเลิกกันนะคะ เหรอนี่คือจุดประสงค์อ่ะ ใช่ใช่ค่ะก็คือฝากของที่เขาทำให้นี่คือหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยของอิสลามแรงกว่าของเขมรเยอะเลยนะเพราะว่าอิสลามเนี่ยเขาเอากระดูกคนตายมาทำ เดี๋ยวนะผมคงไม่ไปพาดพิงเรื่องศาสนาเนาะนะครับ ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือ ผมว่าเราผ่านเรื่องศาสนาไปนะครับ ได้ค่ะได้ค่ะค่ะแล้วก็หลวงพ่อท่านบอกว่าก็คือให้นั่งแล้วก็เหมือนแบบบังสกุลเป็นบังสกุลตายค่ะแล้วก็ท่านก็ทำพิธีเหมือนเอาไข่มาทำเหมือนไล่สิ่งที่ไม่ดีก้าวลูกค่ะพี่ป๋องก็คือพอลูกที่หนึ่งเริ่มจากตรงหัวค่ะพอออกไปถึงตรงปลายขามันเหมือนวืดเหมือนอะไรออกไปอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๋องในความรู้สึกเราเหมือนมันวืดอะไรหลุดออกไปอย่างเงี้ยค่ะพอตรงปลายมือก็คือวืดพอก้าวใบครบนะคะหลวงพ่อเขาก็เลยบอกว่าเอาโยมบอกไข่ดูเขาบอกอย่างนี้พี่ป๋องเชื่อไหมคะในไข่อ่ะคือหญิงเป็นคนไปซื้อเองกับมือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ใครจะสามารถเอาน้ำมันรถแบบเก่าๆน้ำมันเครื่องรถอะค่ะ ดำๆ ใช่ค่ะตอกไข่ออกมาก้าวไปเป็นสีน้ำมันเครื่องรถหมดเลย เหรอ ใช่ค่ะใช่แต่ส่วนตัวหญิงเองก็คือตอนนั้นคือท่านเป็นพระคือท่านคือไม่สามารถโกหกได้แล้ว ใช ่ค่ะก็เลยเอะใจว่าสงสัยคงจะใช ่ เพราะว่าคือเราโดนอย่างนี้ท่านทักเลยว่าคนนี้อะไรเงี้ยค่ะ ครับแล้วพอทำพิธีตรงนี้เสร็จปั๊บอาการต่างๆที่เคยเป็นมันหายเลยไหมครับ ก็ยังไม่หายค่ะคือท่านให้ยาต้มมากินพอต้มมากินหญิงอยู่ที่บ้านน้องกิ๊บเนี่ย10 วันค่ะที่ต้มยากินวันแรกที่กินอ้วกออกมาคือเป็นสีดำหมดเลยค่ะที่2เป็นเหมือนสีน้ำมันเครื่องรถที่เขาขายน้ำมันเครื่องอะค่ะ อ ้วกอยู่อย่างนั้นประมาณต้มยาหม้อสามหม้อค่ะสีก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นค่ะแล้วก็ปกติคนอ้วกเนี่ยคืออ้วกเสร็จแล้วไปทิ้งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะพี่ป๋องแต่นี่คือหลวงพ่อบอกไม่ให้ทิ้งค่ะให้เผา อ๋อให้เผาเลย ให้เผาใช่ค่ะแล้วก็ท่านบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าใครทำให้เผาพริกเผาเกลือใส่ไปด้วย อ๋อนี่แล้วจะรู้มีข้อความจากพี่ชายไทยไม่ทราบชื่อไงบอกว่าถ้าเจอแบบนี้ให้ทำพิธีเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งจะได้ไหมเนี่ยแสดงว่าได้ดิ ใช่ค่ะหลวงพ่อบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าใครทำให้เผาพริกกับเกลือเผาไปในอ้วกที่เผาแล้วคนนั้นก็คือเหมือนจะกระวนกระวายจะคืออยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตัวหญิงเองก็คือเหมือนกับไม่อยากทำเพราะว่าตัวเนี่ยคือรู้แล้วว่าเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ทำก็คือเผาอ้วกอย่างเดียวค่ะจนดีขึ้นค่ะไปหาหลวงพ่ออยู่2 รอบท่านใช่ค่ะท่านก็ให้ยามากินให้ยาต้มมากินก็คืออยู่ที่บ้านน้องกิ๊ฟ10 วันที่สุรินทร์นะคะ10 วันกลับมาบ้าน ครับ หายค่ะพี่ป๋อง หายเลย บอกว่าใช่ค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้เอายาที่หลวงพ่อให้มากลับมาเอามาต้มในห้องเลยนะก็คือแบบปิดเปิดไฟให้เดือดให้แบบผุดๆเลยแล้วก ็ครับ เปิดฝาออกให้ทั่วกระจายให้ทั่วห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็พี่ป๋องเชื่อไหมคะจากที่หญิงเข้าห้องไม่ได ้ พอทำพอยาที่เราจะกินทุกหม้อที่เราต้มเรามาเปิดในห้องหญิงเริ่มเข้าห้องได ้เริ่มหายใจได้เริ่มไม่อึดอัด เริ่มหายใจ เริ่มไม่ร้อน ใช่ค่ะ ครับ อาการที่ร้อนเริ่มทุเลาลงเริ่มทุเลาจากที่ไปหาหลวงพ่อคือ คร ับจะคือนานๆวันถ้าเป็นวันพระใหญ่ก็คือจะมีอาการนิดหน่อยแต่หลวงพ่อบอกว่าคือให้สวดมนต์ให้สวดมนต์ให้อะไรด้วย ค ือหญิงก็จะทำค่ะก่อนนอนทุกวันใช่ค่ะก็คือสวดมนต์ควบคู่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วปัจจุบันนี้แหละครับคุณหญิงถือว่าหายเป็นปิดทิ้งหรือยัง หายปกติค่ะ เป็นปกติแล้วไม่มีอาการร้อนไม่มีอาการอึดอัดไม่มีแล้ว ไม่มีเลยค่ะ อ๋อเหรอ ใช่ เดี๋ยวนะท่านก็ผมถามผมคงไม่ลงลึกนะว่าคนที่ทำร้ายคุณหญิงคือใครอย่างไรแต่ว่ารู้ละผมว่าคุณหญิงคงรู้แหละว่าเป็นใครเป็นใครนะครับเขาถือว่าเป็นคนใกล้ตัวแต่คราวนี้เขาทำอะไรมาใส่ไว้ในห้องเราหรือมันคืออะไรสิ่งเนี้ยมันมีเรียกชื่อเฉพาะมันไหมครับว่ามันคืออะไรอะที่ทำใส่เราอะครับ อ๋อคือหลวงพ่อบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าฝากมาให้เรากับของกินค่ะ ฝากมาให้เรากับของกิน คือเหมือนกับทำฝากฝากมาในของกินให้เรากินอะไรเงี้ยค่ะ อ ๋ อให้เรากินเหรอ ใช่ใช่ค่ะเป็นเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดเราเขาทำกับข้าวมาเผื่ออะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเอามาให้เรากินอะไรประมาณเนี้ยค่ะ และถ้าสมมติว่าโทษนะผมเคยได้มาว่าวิธีการแก้เอามาลอดโทษนะฮะลอดวางขาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เขาเรียกว่าไอ้ของที่มันทำให้เราโดนเนี่ยนะคือถ้าเอามาลอดวางขามันกินได้มั้ยแล้วมันจะเป็นอะไรมะ มันจะเป็นอะไรไหมหญิงก็เคยทำค่ะก็คือปกติส่วนตัวเป็นเด็กต่างจังหวัดก็คือถ้าใครแปลกๆหน้าเอาอะไรมาให้นะคะหญิงจะลอดใต้หวันขาทุกครั้งแต่อันนี้คือ ไม่ได้ทำเพราะเห็นเป็นคนใกล้ตัว ใช่ภายในครอบครัวเลยแหละ ครับแล้วฮะโอเคไม่ต้องบอกชื่อเขาเนอะนะครับผมว่าใครทำอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผลกรรมมันก็ตกกลับไปที่เขาแหละโอ้แล้วก็รู้ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีไม่น่ารักกับเราเราก็ไม่ต้องไปยุ่งไปสังคมกับเขาก็แล้วกันนะฮะนะครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปี ใช่ค่ะทุกวันนี้คือเขาไม่มายุ่งวุ่นวายกับหญิงเลยนะคะ ฮะคุณหญิงผมถามหน่อยสิตอนก่อนที่จะมาเจอพระรูปนี้นะที่ว่าเป็นพระวัดป่าเนี่ยนะครับที่บอกว่าไปหาที่ไม่ใช่พระที่บอกเป็นคนปกตินี่แหละที่บอกว่าลูบแล้วได้ตะปูตัวเล็กๆเนี่ยฮะแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยเขาช่วยเราแต่ไม่หายขาดหรอ ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะ คือเหมือนเกือบจะดีแต่ว่าดีไม่สุด ใช่ค่ะ จนมาเจอหลวงพ่อรูปนี้ถือว่าทุกอย่างเคลียร์ ใช่ค่ะคือทุกอย่างเคลียร์จบเลยค่ะ เหรอ ค่ะ โทษนะผมถามแบบอยากรู้เองนะแล้วตอนที่ไปหาหลวงพ่อท่านนะครับตอนนั้นท่านมีเขาเรียกว่าต้องมีค่ายกครูมีค่าอะไร ค่าครูประมาณ109บาทประมาณเนี้ยค่ะค่ะใช่ค่ะ เป็น ก็คือแล้วแต่เราทำบุญ แต่ว่า ก็คือค่าครูเลยก็คือ109บาทแค่นี้ค่ะ ครับเป็นหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าในจังหวัด ใช่ค่ะแต่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์นะฮะคือผมว่าตอนนี้หลายคนที่ฟังอยู่นะผมว่าคงจะมีคำถามนะฮะที่คงอยากจะถามเหมือนที่ผมอยากถามเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวถ้าวางสายจากพี่หญิงไปเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลังไมค์หรือว่าในเฟซเนี่ยก็ตามแต่คงจะถามมาเยอะเลยผมถามเลยได้ไหมฮะไหนๆก็ไหนๆละนะครับ ได้ค่ะได้ หลวงพ่อท่านชื่อว่าอะไรอยู่วัดไหนยังไงอะครับ หลวงพ ่อ หลวง ครับ คือท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่เจียมคนแรกค่ะพี ่ หลวงปู่เจียมที่ ก ็คือรู้แค่ว่าท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่เจียมอะค่ะ อ่าฮะแล้วท่านอยู่ที่สุรินทร์ที่วัดป่าวัดอะไรยังไงอะครับ วัดป่าจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะพี่เพราะว่าน้องพาไปเพราะว่าไปแค่หนเดียวค่ะไปแค่หนเดียวแต่ว่าไปหาหลวงพ่อสองครั้ง โอเคผมถามให้แล้วนะจากนั้นคืออันนี้คำตอบที่ออกมาจากป่าพี่หญิงนะว่าจำไม่ได้ว่าวัดอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเป็นวัดป่าที่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเอาแล้วคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับสุดท้ายก็เวรย่อมนะครับในการไม่จองเวรคุณหญิงนะครับเขาจะทำอะไรเรามาผมเชื่อว่าถ้าเรามีความดีเป็นเกราะป้องกันนะเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับนะเลยเดี๋ยวเขาคงจะแพ้ภัยตัวเองไปแหละนะครับอย่าไปถือโทษโกรธหรือว่าอย่าไปเจ้าคิดเจ้าแค้นเลยก็แล้วกันนะฮะนะฮะมีข้อความส่งมาเยอะเลยฮะจากคุณหนึ่งโนเนบอกว่าเรียกว่าโดนยาสั่งครับนะแล้วก็ศิลป์หลวงพ่อกวยบอกว่าหมั่นสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินนะฮะทั้งกันทั้งแก้ควบคู่กันไป ค่ะทุกวันนี้ก่อนนอนก็สวดมนต์ตลอด ครับโอ้โหแล้วข้อความส่งมาเยอะเลยนะครับเอาแล้วคุณหญิงง่ายขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ นะครับขอบคุณครับคร ับ เชิญครับ ค่ะก็คือล่าสุดเนี่ยมีน้องคนหนึ่งค่ะคือประมาณว่าแฟนเขาโดนผู้หญิงทำจะเอาไปเป็นแฟนอย่างเงี้ยค่ะคือหญิงก็แนะนำไปที่นี ่ ไปที่หลวงพ่อองค์นี ้ ก็หายค่ะ อ๋อหายนะ คือเขาอ้วกออกมาเป็นเส้นผมเลยค่ะ อ๋อเหรอ ใช่เดี๋ยวหนูส่งไปให้ดูใน เพจ ค ่ ะ ได้ครับส่งให้ดูหน่อยนะนะครับขอบคุณมากคุณหญิงนะครับขอบคุณมากกับประสบการณ์นี้กับคนใกล้ตัวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราจะมาติดตามกันต่อครับจากสายของคุณเบสที่ผมเกริ่นไว้นะครับประสบการณ์ที่คุณเบสบอกว่าเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลหนึ่งก็แล้วกันครับในกรุงเทพเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมาเรื่องของเวรดึกแล้วตอนนี้ตัวคุณเบสอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณเบส สว ั สด ี คร ับ เบสฮะตอนนี้เบสโทรจากที่ไหนครับ จากห้องพักครับพี่ ห้องพักแถว มินบุรีคร ับ มินบุรีนะอันดับแรกเลยนะฮะเบสช่วยบังเสียงดังด้วยนะครับ ได้ครับได ้โอเคเบสฮะประสบการณ์ที่ว่านี้ที่เพิ่งเจอเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงครับ คือเอาเกิดตั้งแต่แรกๆเลยนะพี่คือแบบว่าผมเข้าเวรดึกเนาะแล้วทีเนี้ยคืองานของเวรดึกมันเสร็จทุกอย่างแล้ว ครับ เวรดึกของแผนกผมเนี่ยเขาจะให้อยู่เพียงคนเดียวผมก็นอนแอบนอนตามภาษาอย่างเงี้ยนะพี่ดึกๆทีนี้ก็จะมีตามแฟ้มตามประวัติจากแผนกนั้นๆนี้ๆโทรมาแล้วทีนี้วันนั้นผมก็นอนอยู ่ ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็ได้ยินเสียงว่าไอ้น้องโทรศัพท์ผมก็เฮ้ยเราอยู่คนเดียวนี่หว่า อ ยู่คนเดียวแล้วเสียงใครอ่ะผมก็ได้รับโทรศัพท์รับเคสปกติปุ๊ บ ทีนี้มันเป็นแฟ้มประวัติที่จะอยู่อีกตึกหนึ่งเป็นตึกโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเป็นตึกแยกกันสองตึกนะครับผมก็ข้ามไปตึกโน้นก็จะไปเอาแฟ้มก็จะไปส่งแผนกเขาเรียกว่าแผนกไอซียูผมก็ข้ามไปก ็ เดินข้ามผ่านทางหนีไฟที่ว่าต้องผ่านห้องดับจิตอะไรขึ้นไปผมก็เดินขึ้นไปชั้นสองปุ๊บมันจะเป็นประตูที่แบบว่าหนีบกลับมาเองได้ปึ้งนะแล้วผมก็เอะใจอะไรก็ปึ้งผมก็เดินเข้าไปในแผนกของผมเราสแกนนิ้วเข้าไปปกติเปิดไฟเปิดปุ๊บขึ้นไปหยิบแฟ้มที่ชั้นลอยปุ๊บเสร็จแล้วทีเนี้ยกระจกข้างหน้าแผนกผมมันจะเป็นกระจกโล่งขาวผมเห็นเหมือนมีผู้ชายคนนึงอ่ะใส่เสื้อสีดำแขนยาวแล้วก็เป็นกางเกงคล้ายๆเหมือนกางเกงหม้อห้อมของคนแก่ที่สีขาวผมไม่เอะใจผมก็นึกว่าอาจจะเป็นคนไข้เขาจะเดินผ่านไปลานจอดรถหรือเปล่าผมก็เดินออกมาปุ๊บกดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น 4 แล้วขึ้นไปออกไปปุ๊บเลี้ยวขวาไปปุ๊บก็จะไปทางไอซียูแล้วทีเนี้ยมันจะมีเก้าอี้นั่งอยู ่ แผนกนี้อยู่ปุ๊บเป็นผู้ชายชุดเดียวกันกับกางเกงแบบเดียวกันที่ผมเห็นที่หน้าแผนกผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าคิดว่าแต่เป็นคนไข้เขามาเยี่ยมญาติไอซียูอะไรอย่างเงี้ยที่เคสที่เขาขอประวัติมาจะมีผมก็เดินต่อไปปุ๊บเข้าไปในห้องไอซียูปุ๊บแฟ้มประวัติเซ็นยันรับเรียบร้ อ ยผมก็ด้วยความที่เราก็รู้จักคุ้นเคยกันกับแผนกไอซียูแล้วมันก็ถามว่าเฮ้ยพี่คนไหนอะพี่แกก็ชี้ไปที่เตียง3และสิ่งที่ผมเห็นคือผู้ชายคนที่นอนอยู ่ ชุดเดียวกันกางเกงเดียวกันผมแบบเดียวกันเป๊ะทุกอย่างผมสตาร์ทได้ประมาณ10 วิผมรีบวิ่งออกมาดูหน้าแผนกเพื่อไปตรงหน้าลิฟต ์ ผู้ชายคนนั้นที่ผมเห็นนั่งอยู ่ ไม่เจอครับผมเอาแล้วใจเนี่ยตกอยู่กระตุ่มแล้ว เอาแล้ว แล้วทีนี้พอผมก็เจอพี่ยามคนหนึ่งเขาเดินมาพี่ช่วยพาผมไปห้องคอนโทรลหน่ อ ยนิดนึงผมก็เดินลงไปห้องคอนโทรลที่ชั้นใต้ดินเลยแล้วทีผมก็เลยขอดูกล้องวงจรปิดเม ื ่อ5 นาทีย้อนหลังผ่านมาทุกสิ่งอย่างทุกหน้าแผนกไม่มีใครยืนอยู่และตรงที่นั่งไม่มีผู้ใดนั่งอยู่สักคนเลย เนาะเดี๋ยวนะ ความรู้สึกตอนที่พอไปดูกล้องวงจรปิดแล้วไม่เจอไม่เห็นเลยเนี่ยตอนนั้นน้องรู้สึกยังไง คือตอนนั้นอ่ะคือผมหงายอ่ะพี่ยาม2 คนจับผมเฮ้ยเป เป็นไรวะเด็กเป็นไรวะผมดีใจผมอ่ะโคตรฝันอ่ะพี่ ครับ ครับผมก็แค่สงสัยว่าเออเขาเป็นใครอ่ะคนที่ยืนอยู่หน้าแผนกเราแล้วก็นั่งอยู่ตรงก่อนที่จะถึง ICU ครับ ชุดก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมด เออคือใครอ่ะ แล้วผมก็เข้าไปในห้อง ICU แล้วผมก็ถามเขา คร ับ เขาก็บอกว่านั่งไงเตียง3นั่งไงชุดเหมือนกันหมดเลยอ่ะพี ่ครับ แล้วก็ไปดูห้องวงจรปิดไม่มีใครอยู่หน้าแผนกไม่มีใครอยู่นั่งอยู่หน้าแผนก ICU เดี๋ยวนะสิ่งที่เบสเจอนะที่เราเห็นเป็นผู้ชายนะใส่เสื้อสีดำกางเกงล ัก ษณะเป็นกางเกงเหมือนกางเกง เกงหม้อห้อม กางเกงหม้อห้อมกางเกงหม้อห้อมคนแก่อะฮะกับสิ่งที่เห็นตรงเตียงคนไข้อะฮะ เหมือนกันหมดเลยครับ เหมือนกันหมดเลยลักษณะหน้าตรงหน้าตาเสื้อผ้าเหมือนกันหมดเลย ผมเป๊ะหมดเลย แต่ว่าคนไข้ ที่ผมเห็นนั่งอยู่คือเขานั่งก้มหน้าอยู ่ ที ่ ผมอะคือผมก็เลยไม่เห็นหน้าไปก็เห็นทรงผมก็ขาวขาวหน่อยอะพี ่แล้วคนไข้ที่เตียงอะ ก็เหมือนกันเป๊ะเลย แต่นั่นเขาก็เป็นผู้ป่วยถูกไหมครับเป็นคนไข้ถูกป่ะ ใช่ครับเพราะว่าเขาหัวใจล้มเหลวมา เออ คือรถหวอก็เอามาส่ง ครับ ผมก็สืบไปสืบมาถามลุงคนนี้ผมก็เห็นประวัติแกชื่อลุงไพฑูรย ์ อายุ72ปีเออนี่แล้วทำไมมันเหมือนจัง ๆ แล้วก็ผมก็เลยต้องเอะใจลงมาตรงไปลงไปที่ห้องคอนโทรลเพื่อไปดูไอ้นี ่ครับ ห้องวงจรปิด เดี๋ยวนะคุณลุงไพฑูรย์คุณลุงไพฑูรย์ไม่ได้เสียถูกไหม เสียครับพอผมไปเดินไปอีกสักพักนึงเสียครับตอนที่ผมจะเดินเอาแฟ้มประวัติไปส่งเสียครับเสียก่อนหน้าผมประมาณ7-8นาทีครับ เฮ้ยอันนี้ขนลุกตรงนี้เดี๋ยวนะแสดงว่าถ้าฟังประสบการณ์นี้จากเบสเนี่ยแสดงว่าเหมือนลุงไพฑูรย์โทษนะฮะลุงไพฑูรย ์ วิญญาณหรือว่าจิตวิญญาณออกจากร่างเหรอ ครับผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ที่ว่ามีเสียงว่าเฮ้ยน้องโทรศัพท์ตั้งแต่อยู่ในแผนกผมเนี่ยไม่มีใครสามารถเข้าออกได้นอกจากคนในแผนกนี้เท่านั้นเพราะต้องสแกนนิ้วเข้าออก ครับ เนี่ยครับแต่ผมก็เอกใจตั้งแต่มาแบบว่าเรามาเลือกเรียนดูต ั้ งแต่มีเสียงก็เฮ้ยน้องโทรศัพท์ครับเพราะว่าตอนนั้นผมกำลังฟังโดยช็อกอยู่ด้วยผมไม่ได้หลับแบบว่าสนิท ตัวคุณลุงอ่ะตอนนั้นนอนป่วยอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เสียอย่าตอนนั้นนะตอนนี้ยังไม่เสียตอนที่เราได้ยินเสียงโทรศัพท์อ่ะนะนะครับ ใช่คร ับแสดงว่าถ้าตัวอยู่บนเตียงแต่ว่าจิตวิญญาณพลังงานที่อยู่ในร่างของคุณลุงเนี่ยอาจจะออกมาจากร่างแล้วก็มาให้น้องเบสเห็นเหรอแล้วก็หลังจากนั้นปรากฏว่าคุณลุงแกก็เสียนะคะ ครับเพราะว่าเคสนั้นน่ะคือต้องใช้สารประวัติเพื่อจะเอาไปเบิกกองทุนของแก ครับ เหมือนแกมาเรียกเอาแฟ้มรอแกหรือเปล่าเพื่อจะให้ญาติเขาไปเบิกกองทุนหรือเปล่า แล ้วทีนี้พอผมไปถามญาติเขาที่นั่งอยู ่ เขาเรียกช้ามาเพราะว่าผมเป็นคนรับเชฟคนตายคนนี้ไว ้ เขาก็ต้องไปสอบถามก็เลยสอบถามว่าลุงนี้เขาเป็นคนยังไงเลยเวลานั่งแกชอบนั่งเอาแขนเอาตรงศอกครับพี ่ เอาไว้ตรงขาสองข้างแล้วก็ก้มหน้าลง เหมือนเป๊ะ มันเป๊ะกับผ้าที่ผมเห็นน่ะ โอ้โหเบสเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนในวอร์ดเพื่อนในตึกไปเล่าให้ญาติของคุณลุงฟังครับ คือตอนนี้ถ้าผมพูดถ้าผมก็พูดไปหลายคนนะคือถ้าคนที่เฉียดมีที่ทำงานในโรงพยาบาลเดียวกันกับผมเนี่ยเขารู้เลยว่าเฉียดมี อ๋อเหรอแล้วพอเขาฟังแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างครับ ก็มีสาวๆจะอยู่น้องๆเขาก็ไม่ค่อยกล้าเดินผ่าน อ๋อ เขาก็บอกเฮ้ยพี่เดชแล้วพี่เดชจะอยู่ได้ไงอ่ะ ครับ เอา ก็ต้องอยู่ น ะ เออ มันคืองานอ่ะคือถ้าทำงานแบบนี้ผมว่ามันจะเป็นหมอพยาบาลผู้ช่วยก็ตามแต่นะก็มันคืองานถูกต้องผมว่าเบสผมว่าใช้คำนี้ถูกแล้วมันคืองานนะฮะยังไงก็ต้องทำคราวนี้หลังจากนั้นไปแล้วพอเรารู้ว่าคุณลุงเสียไปแล้วเบสเรารู้แล้วนะครับว่าสิ่งที่เราเจอคืออะไรจะเป็นวิญญาณของคุณลุงที่ออกจากร่างมาก็ได้เนี่ยได้ไปทำบุญให้ลุงได้ แต่มันยังไม่จบอ่ะพี่ปอม อ้าวทำไมอ่ะ ก็คือเช้ามาตื่นเช้าผมเลิกงาน7 โมงเช ้ าในวัดใกล้ๆเนี่ยถ้าคนแถวนี้จะรู้ว่าจะมีประเพณีใส่บาตรเรือ ทุกเช้าวันเสาร์ตอนนั้นมันคือมันเป็นคืนวันศุกร ์ เช้าวันเสาร์ผมก็เลิกงานมา7 โมงเช้าไปใส่บาตรผมกลับมานอนเพื่อจะไปเข้าเวรบ่าย3 โมงอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นในฝันลุงเขามาบอกว่าขอบคุณนะ มาบอกว่าขอบคุณ แล้วผมก็สะดุ้งขึ้นมาแฟนผมว่าเอ้า เฮ้ยเป็นไรอ่ะ อืม ทำไมหัวแตกโชคเลยทั้งๆที่ก็เปิดแอร์แรงมากเพราะผมเป็นคนที่เปิดแอร์แบบว่า21 22องศาอะไรเงี้ย20องศาอะไรเงี้ยแฟนเขาก็เอ้ยเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็เลยตัดสินใจไปทำสังฆทานแล้วก็ไปร่วมงานบวชไอ้งานศพของแกครับ หลังจากนั้นพอไปร่วมงานศพแล้วในคืนต่อมายังฝันอีกไหมครับ ไม่ครับผม ก็คือหายไปเลย ใช่ครับ แต่เชื่อไหมคุณผู้ฟังน้องเบสเรื่องในโรงพยาบาลนี่เยอะมากครับทุกโรงพยาบาล แล้วผมก็เจอหลายเคสด้วยพี ่ในโรงพยาบาล ยังอยู่มาเนี่ย 2-3 ปีมาแล้วเนี่ย อ๋อเหรอแสดงว่าคือ ชั้นเดียวกันด้วยครับ เราคงเข้าใจในวิถีการทำงานของเราแหละแล้วก็โรงพยาบาลก็แน่นอนว่าเกิดแก่เจ็บตายครับอาจจะมีดวงวิญญาณบางดวงที่อาจจะมาปรากฏตัวให้เบสเจอสัมผัสได้มันมีสิทธิ์เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับเออนี่เข้าใจแต่ว่าถ้าเจออีกเลยก็โทรมา เราว่าผมแบบว่าเนี่ยเคสหนึ่งสั้นๆที่ผมเจอหน้าห้องดับจิตให้พี่สักนิดนึง เอาสิ ได้ไหม ได้สิครับ คือนั้นประมาณ2:30 ที เนี้ยคือผมก็อยู่กันอย่างเหมือนเดิมแต่พอดีผมลืมกระเป๋าตังค์ไปแล้วน้ำที่กดในแผนกหมดผมก็เลยถือขวดเปล่า2 ขวดไปที่ชั้นใต้ดินที่ต้องเดินผ่านหน้าห้องดับจิตลงไปหาที่กอกน้ำเนาะก็มีหน้าห้องดับจิตก็ถูกจะเห็นลุงยามคนหนึ่งที่เคยคุ้นเคยกันนี่แหละแกกำลังยืนไหว้พระอยู่หน้าห้องดับจิตปกติแกต้องจำประจำอยู่ตรงลานจอดรถไม่ใช่หรอวะอะไรเงี้ยก็เดินไปกอกน้ำกลับมาแกก็เดินมาปุ๊บผมก็เดินกลับมาก็มาเจอแกเหมือนเดิมแกก็ว่าเฮ้ยเบสไปสูบบุหรี่กันผมก็เดินตามแกขึ้นไปปุ๊บทีนี้อ้าวผมก็ควักอ้าวเฮ้ยลืมโทรศัพท์นี่หว่าผมก็วิ่งลงมาก็หยิบโทรศัพท์กลับผมก็เดินกลับมาผมมาเจอแกอยู่ตรงที่เดิมอีกปุ๊บอ้าวลุงลงมาได้ไงเนี ่ ยแกก็หันมายิ้มลืมสูบบุหรี่เสร็จแล้วเหรอแกก็ไม่ตอบผมก็ผมได้นะผมก็เดินถือโทรศัพท์ขึ้นมาทีนี้ก็ไปเจอพี่ยามอีกคนหนึ่งพี่ยามว่าชวนนั่งคุยด้วยผมไปนั่งคุยด้วยปุ๊บตรงหน้าแผนกผมมันก็มีกระจกตรงที่ชั้นหนึ่งมองไปเห็นลุงคนนั้นอ่ะแกมายืนยิ้มอยู่ตรงกระจกแล้วแกก็เล่าแล้วยามคนที่คนหนึ่งอ่ะจะชื่อพี่ป้ อม แกก็เล่าให้ฟังนี่เด็กมันเพิ่งมียามที่ว่าประจำงานจอดรถต้องตายเลยตายคนไหน ครับ มีจอนไงแล้วผมก็ถามว่าผมก็ถามท่านที่ผมก็เห็นใจยืนยิ้มอยู่อ่ะ ครับ ถามมีจอนปุ๊บเอาแล้วเฮ้ยแกตัดผมสกินเฮดสกินเฮดแล้วก็หัวขาวๆหน่อยชุดนั้นชุดนี้ใส่ปุ๊บหมดปุ๊บเอาชิบหายแล้วกูผมว่าอย่างเง ี้ ยขอโทษนะครับที่ใช้คำเนี้ยช ิ บหายแล้วกูผมว่าเฮ้ยพี่พูดจริงดิผมก็หันมาขยี้ตาแค่นั้นผมหันกลับไปตรงที่กระจกไม่มีอะไรแล้วครับพี ่ จะตายมา2 วันแล้ว เออเหรอตายด้วยสาเหตุ ตายอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับคือหัวใจวาย หัวใจวายเฉียบพลันแสดงว่าน้องนี่เจอบ่อยเหมือนกันเนี่ยเบสเนี่ย ก็ที่หนักๆ ก็จะมีเรื่องนี ้ แล้วก็เรื่องลุงจรแล้วก็จะมีที่กุมารเวชกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เจอกัน2 คน อ้าวเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะนำประสบการณ์นี้มาเล่าสู่คนฟังกันแล้วกันนะนะครับวันนี้เอาสัก2เรื่องก่อนเรื่องใหญ่เรื่องนึงเรื่องย่อยเรื่องนึงนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนะนะครับขอบคุณมากเบสนะครับเรื่องของเด็กนะฮะสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้กลับมาที่เรื่องเล่าของคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเรื่องต่อไปนะครับเราจะไปติดตามฟังเรื่องราวของคุณวิชัยกันนะครับคุณวิชัยบอกว่ามีความน่าตื่นเต้นน่าระทึกขวัญในอพาร์ตเมนต์มาเล่าให้ฟังนะครับเป็นประสบการณ์ของคุณน้าเล่าให้ฟังนั้นทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อปี2547ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอยู่แถวย่านสุวินทวงศ์ก็แล้วกันสวัสดีครับคุณวิชัยครับ สวัสดีครับพี่ป๋อง ครับผมคุณวิชัยนี่โทรจากที่ไหนครับ ครับผมโทรจากสุขา3ครับพี่ อยู่ตรงสุขา3นะครับตอนนี้บรรยากาศตรงนั้นเป็นยังไงบ้าง หนาวครับ หนาวนะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยกันละกันนะครับ ครับผมขอบคุณครับ แล้วตอนนี้วิชัยเนี่ยติดตามฟังเดอะช็อคอยู่กับใครฟังอยู่คนเดียวหรือฟังอยู่กับเพื่อน ฟังอยู่กับเพื่อนครับผม ฟังอยู่กับเพื่อนนะครับเรื่องนี้เนี่ยคุณน้าเล่าให้ฟังว่าอย่างไร ก็คือว่าเขาเพิ่งขึ้นมาจากอุดรนะพี ่ ครับผมก็มาหาห้องพักแถวสุวินทวงศ์ฮะคือแบบว่าใกล้ๆกับมินบุรีฮะ ครับ ครับผมก็ทีนี้ก็คือแบบเขาไปได้ที่ที่นึงกับพี่ใหม่มากเลยฮะมันเป็นแค่3ชั้นพี่ ครับ ครับผม3ชั้นชั้นละ4ห้องเองพี ่ ฮะคือค่อนข้างจะเล็กมากแต่ว่าคือสูงอ่ะครับผมก็คือใหม่ทีนี้เขาก็เข้าไปขอพักก็คือได้ห้องได้อยู่ห้องกลางชั้น2อ่ะพี ่ ฮะห้องระหว่างห้องที่2กับห้องที่3อ่ะครับก็คือแฟนเขาเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาด้วยอยู่ที่อุดรแหละฮะก็คือพี่น้าผมเนี่ยคือเขาขึ้นมาคนเดียวเพราะว่าเขาจะมาหางานทำที่กรุงเทพอะฮะครับผมก็คือวันที่17ที่เรื่องเกิดวันที่17 ครับ 17เดือน7อะฮะก็คือช่วงเขาเลิกงานเที่ยงคืนนะฮะเลิกงานเที่ยงคืนกลับมาคือนอนเลยฮะ ค ืออาบน้ำเสร็จก็นอนเลยคืนนั้นหนาวมากเขาบอกว่าหนาวคือแบบว่าคือเขาเป็นคนที่อยู่ไฟไม่ถึงครับพี่ครับผมก็ห่มผ้าเตรียมนอนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็หลับไปสักพักนึงเขาก็รู้สึกว่าหนาว คร ับผมหนาวคือเขาก็แบบว่ารู้สึกตัวฮะรู้สึกตัวขึ้นมาสักพักนึงเขาก็มองเชิงเอ้อขึ้นไปที่เพดานอ่ะพี ่ ครับผมก็ไม่มีอะไรฮะแต่ว่าเขาช่วงจังหวะเขากำลังหลับตานะพี่ได้ยินเสียงหล่นที่ได้ยินเสียงสิ่งของสิ่งหนึ่งอ่ะพี่หล่นข้างหล่นที่ปลายเท้าเขาพี่ดังฟุบลั่นเลยนะฮะทั้งที่เป็นพื้นปูนอ่ะพี่แต่ว่าดังลั่นเลยเขาสะดุ้งพังอ่ะชันตัวเองขึ้นมานั่งแล้วก็ก้มดูที่ข้างๆเตียงรอบเตียงก็ไม่มีอะไรฮะเขาก็อุทานในใจคือว่าเขาเชื่อว่าคือถ้ามีเสียงอะไรกลางคืนอะไรเงี้ยฮะคือห้ามทักอะไรเงี้ยครับ ต้องนี่คือความเชื่อโบราณนะ ครับผมก็คือเขาไม่ทักคือเขาว่านอนต่อคือไม่มีอะไรคือแต่ทีนี้คือเขาว่าพยายามข่มตาให้หลับฮะครับผมก็ผ่านไปเรื่อยๆก็คือได้ยินตลอดเลยพี่ได้ยินตลอดแล้วก็คือครั้งสุดท้ายเนี่ยคือแบบว่าคือเขาหลับไปแล้วตื่นมาประมาณช่วงตีสองครึ่งตีสามเนี่ยพี่เขาบอกผมว่าเขาไม่ได้เปิดพัดล ม เพราะว่าเขาหนาวอยู่แล้วเขาลืมตาขึ้นมาเนี่ยคือความสลัวในความมืดอะพี่ก็เห็นคล้ายสีขาวอะฮะอยู่บนใบพัดพัดลมอะฮะพัดลมไม่ได้เปิดนะพี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เปิดพัดลมแต่พัดลมอ่ะค่อยๆหมุน เอง ครับผมคือหมุนในระดับเบอร์หนึ่งอ่ะพี่ครับผมเบอร์ที่เบาที่สุดอ่ะ ค่อยๆหมุนนะ ครับผมค่อยๆหมุนแล้วก็บวกกับความหนักของสิ่งเนี้ยพี ่ เขาว่าเพ่งตามองพี่รู้ไหมครับเขาเห็นอะไรเขาเห็นเป็นผู้หญิงอ่ะพี่นั่งห้อยขาลงมานะฮะ เป็นผู้หญิงนั่งห้อยขาลงมาตรงพัดลม ครับผมคือนุ่งกระโจมอกด้วยผ้าสีขาวอะฮะผ้าขนหนูสีขาวอะฮะครับผมแล้วก็ที่เขาสังเกตชัดเลยคือเขาเพ่งมองแล้วเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยไม่มีหัวพี ่ ครับผมไม่มีหัว คร ับ แล้วเขาก็มารวมภาพรวมเสียงที่เขาได้ยินเมื่อสักครู่เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย ค ือเขามองเสร็จปุ๊บคือพี่เขาช็อกเลยนะฮะนะผมอันนี้คือเขาช็อกเลยคือแบบคือเย็นว่าไปทั้งตัวเลยฮะขยับอะไรไม่ได้เลยขยับตัวเองไม่ได้เลย มีอาการเกร็ง ครับผมแต่ว่าคือนะผมเขาเป็นศาสนาพุทธนะพี ่ ครับผมเขาก็ท่องสวดมนต์อะไรของเขาเนี่ยแหละฮะ ค ือเขาบอกว่าคือเขาโดดเลยฮะเขาโดดพรวดลงมาข้างล่างเลยทั้งที่อยู่ในชุดนอนนะฮะครับผมพูดลงมาข้างล่างก็มาที่ห้องประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยฮะหรือว่าที่แบบมาขอติดต่ออะไรเงี้ยฮะ ตรงล็อบบี้ข้างล่าง ครับผมใช่ก็มีผู้หญิงเจ้าของห้องอะฮะเจ้าของตึกอะฮะคือเขาอยู่24ครับคือเขาจะ ผัดเวรกับแฟนเขาผู้ชายแล้วก็คือเขาลงมาหน้าตาตื่นเลยเขาถามว่ามีอะไรครับผมพี่น้าสะพ้ายผมก็ถามว่าคือเสียงกระอักมากเลยพี ่ เขาถามว่าที่นี่มีอะไรไห ม ชั้นสองเนี่ยมีอะไรไหม ครับ คือพี่ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของตึกกับพี ่ครับ เขาก็บอกว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังคือเรื่องปิดมานานแล้วเขาบอกงี้คือเรื่องปิดมานานแล้วอย่าไปเล่าให้ใครฟังเพราะว่าสักพักนึงพี่คือเขาจังหวะคือเขาจะไปนั่งก้มจะหยิบแฟ้มในลิ้นชักกับพี ่ครับ ครับผมขึ้นมาเปิดประวัติผู้หญิงคนนี้ให้ดูอ่ะแล้วก็หันมองหน้าน้าผม ครับ พี่ใช่ไหมพอหันมองหน้าน้าผมเสร็จปุ๊บพี่ผู้หญิงคนนี้คือเขาหวีดเลยพี ่ร้องกรี๊ดออกมาเลย ครับผมแล้วก็ล้มฟุบลงไปที่เก้าอี้เลย ทำไมอ่ะ ก็คือน้าผมก็ตกใจเลยฮะเขาหันซ้ายหันขวาไม่มีอะไรเขาก็ถามพี่ผู้หญิงคนนี้ว่าพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรพี่กรี๊ดทำไมอะไรแบบเนี้ย คร ับผมเขาก็พากันวิ่งออกมาข้างนอกวิ่งออกมานอกตึกมาหัวถนนนะฮะ คร ับ เขาบอกว่าคืนนี้เรายังเข้าไปในตึกนี้ไม่ได้แล้วเขาว่าเขาบอกเขารู้แล้วคือเขาเล่าให้ฟังหมดเขาบอกว่าแรงจริง ๆ ครับผมเขาบอกว่าที่เขาเห็นข้างที่เขาเห็นเมื่อตะกี้ที่เขาร้องขึ้นมา ครับ ผู้หญิงคนนั้นนะพี ่ เขายืนอยู่ข้างหลังน้าผมพี ่ยืนอยู่ข้างหลังน้าของคุณวิชา ครับผมใช่ยืนอยู่ข้างหลังน้าผม จังหวะตอนที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์ก้มลงไป ก้มลงไปหยิบแฟ้มอะฮะครับผม หยิบขึ้นมาให้ดู ครับผม เห็นวิญญาณตนนั้นอยู่ข้างหลังน้า ผมอยู่ข้างหลังน้าผม ก็เลยร้องกรี๊ดออกมาเลย ครับผม มีขนลุก ช่วงระหว่างประมาณ2ช่วงคนนะฮะครับผมคือเห็นคือแบบว่ากำลังเข้ามาใกล้ๆอะฮะแล้วเขาก็ปุ๊บสลบลงไปเลยฮะใช่คือแล้วเขาก็น้าผมเขาพาผู้หญิงคนนี้วิ่งออกมาข้างนอกถนนเขาก็เล่าให้ฟังหมดเลย ครับเรื่องราวเป็นยังไงคุณวิชัย ก็คือผู้หญิงคนนี้พี่เขาเป็นพนักงานโรงงานนี่แหละฮะ ค ือแบบว่าเขาอกหักไงพี่ผู้หญิงผู้ชายคนที่ผู้ชายที่เป็นแฟนเขาเนี่ยเขามีลูกมีสามีมีลูกมีภรรยาอยู่แล้ว คร ับ ครับผมแล้วก็มาแบบว่ามาติดต่อมาชอบพอกับพี่ผู้หญิงที่เสียเนี่ยฮะ ครับผม แล้วก็คือเขาก็ผูกคอตายพี ่ ครับผม หลังจากรู้ว่าผู้ชายเนี่ยเขามีครอบครัว ครับผมใช่คือทำใจไม่ได้ ทำใจไม่ได้ก ็ เลยมาผูกคอตายที่ห้องนี้ ครับผม ซึ่งเป็นห้องเดิมเขาป่ะ ใช่ เป็นห้องเดิมเขา ครับผมชั้นสองครับผม โอ้โหแล้วก็บอกว่าผูกคอตายตรงไหนไหมครับ ก็บน พ ัดลมใบนั้นแหละพี่พัดลมครับผมฮะ โอ้ แล้วพี่ป๋องเชื่อไหมครับไม่มีใครได้กลิ่นไม่มีใครพบศพจนแบบว่าคือเข้ามาเจออีกทีเนี่ยคือแบบว่าคือห้องนั้นเนี่ยคือล็อกจากข้างใน ครับ แล้วก็ไม่มีใครก็สนใจเลยนะพี ่ คือคืนนั้นน่ะนะผมวิ่งออกมานะยังไม่มีห้องไหนก็ตื่นออกมาเลยพี่ไม่มีใครได้ยินเสียงไม่มีใครแบบว่ามีอะไรกันเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ย จะเป็นแบบนั้นมันควรจะมีแบบว่าข้างห้องอะไรแบบว่าออกมาดูอะไรแบบน ี้ไม่มีเลยใช่ฮะ ละฮะ ครับก็คือแล้วก็ห้องนั้นนะพี่พอพี่ผู้หญิงคนนี้เสียคือเขาล็อกจากข้างในฮะ ค ือเขาเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยคือเขาว่าล็อกจากข้างนอกเลย คร ับผมเจ้าของตึกเนี่ยคือล็อกจากข้างนอกเลยก็คิดว่าแบบว่าเช็คอินออกเช็คเอาออกไปกับอีกคนนึงแล้วกับพี่อีกคนนึงไปแล้วก็คือเขาไม่ได้อะไรเลยจนแม่บ้านอ่ะพี่คือแม่บ้านเข้ามาใหม ่ เขาบอกว่าเขาคือเขาเปิดทำความสะอาดห้องทั้งหมดคือเขาจะปรับปรุงใหม่ คร ับผมทีนี้เขาเปิดไปห้องเนี่ยพี่เชื่อไหมกองอยู่กับพื้นนะพี่ โอ้โห หัวเนี่ยยังติดเชือกคาอยู่กันทั้งลมเลยนะพี่ศีรษะ ตัวนี่ ลนอยู่มาข้างล่างแล้วความที่เปื่อยอ่ะพี ่ ครับผมก็คือแล้วก็แม่บ้านคนนี้ก็ล้มแบบว่าแบบตกใจมากครับพี่ล้มไปฟาดกับพื้นนะฮะ ครับ ครับผม โอ้โหนี่คือต้นสายปลายเหตุทั้งหมด ของเรื่องของวิญญาณผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมครับ ใช่ อ๋อก็คือมาผูกคอตายในห้องนี้ ผูกคอตายที่ห้องนี้ครับผม หลังจากนั้นแล้วคุณวิชัยคุณน้าเล่าให้ฟังไหมว่าคืนนั้นเนี่ยทำยังไงต่อหลังจากที่ออกกันมาข้างนอกแล้วเนี่ยนะครับในวันรุ่งขึ้นเนี่ยยังไงครับ นะผมย้ายออกเลยพี ่ ทันควันเลยฮะ ย้ายออกเลยใช่ไหม ครับผมทันควันเลย แล้วเจ้าของอพาร์ตเมนต์นี่เขามีการนิมนต์พระอะไรมาปัดมาเป่าอะไรไหมครับ คือเขาปิดหมดอ่ะพี ่ คือเขาไม่บอกใครไม่อะไรทั้งสิ้นเลย นั่นหมายว่าถ้าเกิดมีคนมาพักห้องนี้ก็อาจจะเจอวิญญาณของผู้หญิงคนนี้อีก ครับผมใช่ ไหม แล้วก็ เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับว่าฟังอยู่แถวสุวินทวงศ์ก็แล้วกัน ครับผม นะครับแต่อย่าให้บอกเลยว่าอยู่ตรงไหนนะ ใช่คือเจ้าของตึกนี่เขาบอกกันนะผมด้วยว่าห้ามไปเล่าให้ใครฟังห้ามบอกให้ใครฟังครับผม พอจะจำได้ไหมว่าคุณน้าพูดถึงตัวเลขห้องไหมครับ จำไม่ได้ครับพี่มันนานมากเลยฮะ ครับผมเมื่อปี2547เลยนะครับเอาอุตฟังไว้เนี่ยโอเคน่ากลัวนะครับตื่นเต้นดีนะครับเอาล่ะครับขอบคุณมากคุณวิชัย ครับผม นะครับ ขับ ระทึกขวัญอพาร์ตเมนต์ตรงย่านสุวินทวงศ์นะครับ ครับผม ขอบคุณครับวิชัยครับ ครับผมสวัสดีครับพี่สอง The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้ไม่รู้มันจะสิงใครต่อไป เปิดประสบการณ์สยองขวัญสนับสนุนโดยภาพยนตร์เรื่องสิงสู่13ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร ์ล่าสุดตอนนี้นะฮะ1:58 นาทีครับยังคงอยู่กับเดอะช็อคของเราที่ FM 101นะฮะแล้วก็มาถึงช่วงนี้เรามาเปิดสายพูดคุยเรื่องผีกันกับภาพยนตร์เรื่องสิงสู่นะฮะชวนแฟนรายการเดอะช็อคมาพูดคุยประสบการณ์สยองขวัญเกี่ยวกับการโดนผีเข้าชั้นแฟนรายการท่านใดที่โทรศัพท์มาพูดคุยกันในช่วงนี้นะฮะสามารถที่จะฝากเรื่องไว้ได้ที่02-5 02-615-4101ครับแล้วก็เรื่องไหนที่ได้รับการเล่าออกอากาศนะฮะอย่างเช่นสายของคุณไมล์เรื่องของสารในคุกเนี่ยนะที่ว่าเป็นประสบการณ์ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยนะฮะที่บ้านเช่าแถวย่านบางพลัดเมื่อ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะสายนั้นจะได้รับของที่ระลึกจากหนังเรื่องสิงสู่จะส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับเอาละแล้วตอนนี้คุณไมล์นั้นอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับไมล์ สวัสดีค่ะ ครับน้องไมล์ตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ที่บ้านค่ะพานนกค่ะ ที่บ้านพานกแต่ว่าประสบการณ์นี้ย้อนกลับไปที่บางพลัดเมื่อ7ปีที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ได้เจอตรงๆแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่น้องไมล์อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วย หนูเจอตรงๆค่ะแต่ว่าคนที่โดนผีเข้าเนี่ยไม่ใช่หนู คนที่โดนผีเข้าไม่ใช่เราแล้วเป็นใครอะครับ เป็นน้องแฟนค่ะ เป็นน้องของแฟนแทนเราก็คือเราเห็นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยเพียงแต่ว่าตัวเราไม่ได้เป็นคนโดนผีเข้าโดนผีสิง ใช่ค่ะ อ่ะฮะสารในคุกคืออะไรอะครับและเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงอะครับ ค่ะเริ่มเลยนะคะก็ประมาณเมื่อ7ปีที่แล้วค่ะ ครับ น้องแฟนของหนูเนี่ยเขาเคยโดนต้องโทษคดีเสพยาเสพติดอะค่ะค่ะแล้วทีนี้ครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นครั้งแรกของเขา ครับ ค่ะคนที่โดนครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนบำบัดแค่45วันหรือบางคนอาจจะโดนส่งต่อไปอีก3เดือน ครับ อันนี้แล้วแต่คนนะคะค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาอยู่ข้างในนั้นนะคะ45วันเนี่ยเขาไปบ่นไว ้ ที่นั่นมันจะมีเป็นเหมือนสารนะคะแต่ไม่แน่ใจเรื่องสารว่าจะเป็นแบบสารเพียงตาหรืออะไรนี้นะคะ ค ่ะไปบนไว้ว่าถ้าเกิดว่าได้ปล่อยตัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวอีก ค ่ะถ้ายุ่งเกี่ยวอีกก็ขอให้ได้กลับมาหรือให้มีอะไรเป็นไปอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็45วันสรุปเขาได้ปล่อยค่ะแล้วก็ออกมาสักระยะนึงก็เหมือนเจอเพื่อนเดิมๆแวดล้อมเดิมก็เลยกลับไปใช้ อ ีกค่ะครั้งนั้นเขากลับไปใช้ในวันนั้นนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเรื่องมาเกิดก็คือสายของอีกวันหนึ่ง ค่ ะ อธิบายนิดนึงตอนนั้นมาเช่าห้องอยู่อะค่ะที ่ มาอยู่ชั้นล่าง ครับ ส่วนใช้ชื่อว่าเจนะคะน้องแฟนค่ะเจจะอยู่ข้างบน คร ับ แต่ห้องของมากับเจเนี่ยจะตรงกันนะคะพี่ค่ะด้านบนจะเป็นบ้านไม้ค่ะ คร ับ วันนั้นนะคะสายของวันนั้นน่ะไม้ได้ยินเสียงคนเดินข้างบนเดินวนๆอยู่อย่างนั้นแหละ คร ับ ค่ะแต่ไม้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นห้องที่1หรือห้องที่3เพราะไม้คิดว่าไม่ใช่ห้องเจหรอกเพราะเจเค้าเดินไม่ดัง ครับ ทีนี้เดินสักพักนึงแล้วมันก็ได้ยินเสียงคนเดินลงบันไดมาค่ะบันไดจะอยู่ด้านนอกนะคะพ ี ่ก็เดินแบบปั้งปั้งปั้งเลยคือแบบลงน้ำหนักแรงมากมันก็ยังคิดแบบไข่วะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าคนที่เดินเข้ามาในห้องมันก็คือเจค่ะมันก็แปลกใจเอ๊ะเป็นอะไร ค ่ะก็ไม่ได้ถามนะคะทีนี้มันกำลังนอนดูทีวีอยู่ก็นอนตะแคงอย่างเงี้ยค่ะนอนดูทีวีอยู ่ เขาก็เดินเข้ามาแล้วก็มานอนข้างๆไม้ในลักษณะตะแคงเหมือนกันแต่หันหลังให้ไม้นะคะค่ะนอนได้ไม่อึดใจเดียวค่ะพี ่ จู่ๆเขาก็สปริงตัวขึ้นมาเลยสปริงตัวขึ้นมานั่งแล้วก็ลุกออกไปเลยค่ะไม้ก็ตะโกนถามอะค่ะเหมือนตะโกนตามหลังว่าเอาไปไหนไม่ไปกินข้าวหร อ ยังพูดไม่จบก็ได้ยินเสียงดังตึ้งเหมือนมีคนกระทืบเท้ากับพื้นปูนอย่างเงี้ยค่ะพี่มันก็เดิกไปมาคิดว่าเขาล้มตอนแรกก็เลยเดิกไปดูสิ่งที่เห็นก็คือเจเนี่ยค่ะนอนลักษณะขวางประตูอยู ่ นอนหงายนะคะ ครับ ตัวเหยียดตรงแขนแนบลำตัวเลยค่ะแล้วตาก็พองนะคะคือตาโตแบบ ค ่ะแล้วยิ้มมุมปากนิดเดียวค่ะแล้วไม่พูดอะไรด้วยนะเสร็จแล้วมันก็เลยนั่งยองๆอะค่ะนั่งลงไปถามเพราะว่าเฮ้ยมันนอนในตรงนี ้ เป็นอะไรเขาก็ตอบแบบร้อนเขาพูดแค่นี้ค่ะ ค่ ะเสร็จแล้วค่ะไม้ก็ไม่ได้ไม่ได้นอนไม่ได้ตรงเนี้ยมันสกปรกไม้ก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมคะคราวนี้เขาก็ไม่ตอบแล้ว ค ่ะไม้ก็เลยพูดย้ำอีกว่าเฮ้ยนอนไม่ได้เจ๊นอนไม่ได้ตรงเนี้ยทางคนเขาเดินมันเกะกะไม้ก็เลยเอามือค่ะเหมือนดึงเหมือนจับแขนเขาเพื่อที่แบบดึงเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยให้นั่งเขาก็เหมือนแบบพอเขาลุกขึ้นมาเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนแบบหลับตาปี๋ค่ะพี่แล้วก็แบบเหมือนกับพิษตาลุ่นๆเงี้ยแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรวะเขาก็ถามว่าเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเอามือลูบหัวเหมือนคนไม่รู้เรื่องค่ะพี่ไม้ก็เลยถามว่าพี่อยากเป็นอะไรแต่เขาอายุเยอะกว่าไม้นะคะจะเป็นน้องแฟนค่ะไม้ก็ถามเขาว่าพี่นั่นแหละเป็นอะไรทำอะไรเมื่อกี้เขาบอกเขานอนอยู ่ เขาบอกเขานอนอยู่นะไม้ก็บอกนอนอะไ ร เดินลงมาเนี่ยเสียงดังมาก เด ินลงมาเนี่ยแล้วอยู่ๆก็ไม่นอนข้างนอกเนี่ยคืออะไร ครับ ไม้ก็บอกว่าอย่าอัมนะอย่างนี้ไม่ชอบเขาบอกสาบานให้ตายเลยไม่ได้อัม ครับ เขาไม่รู้ค่ะไม้ก็เลยมานั่งคิดว่าเขาไปทำอะไรไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปก็เหมือนยอมรับว่าไปกลับไปใช้ยาอีกประมาณเนี้ยค่ะพี่แล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าที่เคยไปให้สัจจะไว้แล้วทำไม่ได้ใช่ค่ะพี่แล้วหนูก็มานั่งนึกเขาถามว่าเขาพูดอะไรบ้างหนูก็บอกว่าไม่ได้พูดอะไรพูดแค่ว่าร้อนค่ะทีนี้ไมค์ก็เลยเดินเข้ามานั่งในห้องเนี่ย ค่ ะก็มาเห็นหิ้งผ้าตัวเองนั่นแหละหิ้งเบลเลอร์เลยอยู่บนหัวนอนถึงได้รู้ว่าความหมายของเขาที่เขาบอกว่าร้อนน่ะคืออะไร คือ มีหิ้งผ้าอยู่ค่ะพี่หิ้งผ้าอยู่ในห้องไมค ์ ใช่ค่ะแล้วที่เขาเข้ามานอนปุ๊บจู่ๆเดินออกไปเลยอย่างเงี้ยแล้วบอกเขาร้อน ครับ ใช่ค่ะก็มีประมาณนี้ อ่าฮะเดี๋ยวนะอาการที่พี่ใช้ว่าไม่ปกติกันละกันนะน้องไม้นะกับน้องคนเนี้ยน้องเจเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะมันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวหรือมากกว่า1ครั้ง เขามีอาการแบบเนี้ยแค่ครั้งเดียวอะค่ะพี ่ แต่ที่เขาเล่าให้หนูฟังว่าระหว่างที่เขาอยู่ข้างบนห้องเนี้ยค่ะที่ห้องเช่าห้องเนี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกแปลกๆเหมือนกันคือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะที่เขาไปสาบานไว้หรือว่าไอ้ข้างบนนั้น อ ่ะมันมีอะไร ค่ะสาเหตุคิดว่าเราคงจะมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของการผิดคำพูด ใช่ค่ะ ผิดคำสาบานที่เคยให้ไว้กับสารที่อยู่ในเรือนจำหรือว่าในคุก ใช่ค่ะ ว่าจะไม่กลับไปโทษนะฮะไม่กลับไปเล่นยาไม่กลับไปเสพอีกแล้วแต่ตัวเขากลับไปนั่นคือการผิดคำสัญญาผิดคำสาบานเขาก็เลยมีอาการแบบนี ้ใช่ค่ะ แล้วคิดว่าอันนี้คือในมุมของน้องไม้นะคิดว่าสิ่งที่สิง รือว่าเข้าไปอยู่ในตัวน้องเขาอะคิดว่าเป็นใครครับ หนูเห็นที่เขาเรียกว่าสารหลวงพ่อดำนะคะหนูไม่แน่ใจตรงนี้แต่เสียงเนี่ยก็เสียงเขาแหละค่ะแต่เขาจะพูดแบบต่ำๆแบ บ หัวล้อแค่แบบแล้วก็ร้อนแค่เนี้ยค่ะ แสดงว่าเสียงของเขาก็ยังเป็นเสียงของเจเหมือนเดิมไม่ได้มีเสียงที่ผิดเพี้ยนไปแล้วก็การพูดการโต้ตอบก็ดูพูดเลยไม่ได้เยอะด้วยซ้ำ พูดแค่ครั้งเดียวค่ะ พูดแค่ที่เดียวเอง ใช่ค ่ ะ เคยคุยกับเขาไหมฮะหลังจากที่เขาปกติแล้วว่าโทษนะฮะเอ้ยเจเคยไปสาบานกับสารอะไรยังไงไหมตอนนั้นคุยได้คุยกับเขาบ้างไหมครับ คุยค่ะก็คือหนูจี้เลยว่า ครับ มันคืออะไรอย่าอำนะหนีไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค ่ ะเขาก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งอะไรอย่าพึ่งว่านะเคยไปก็ตอนที่ได้ปล่อยตัวมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกี่ยวหรือเปล่ามีอยู่8คนนะคะพี ่ โดนส่งต่อไป5คนอีก3คนไม่โดนเขาก็เลยบอกว่าเขาเชื่อว่าตรงนั้นน่ะช่วยเขา ครับ ค่ะแล้วเหมือนเขาทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ครับนะผมไม่แน่ใจว่าฟังว่าในเรือนจำที่น้องใหม่เล่าให้ฟังในเรือนจำผมไม่รู้นะนะครับว่าในนั้นผมเข้าใจว่ามีสารแน่สารพระภูมิสารอะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีสารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเรือนจำเนาะแต่ไม่รู้ว่ามีชื่อจำเพาะไหมเป็นไปตามที่เมื่อกี้น้องไม้บอกไหมนี่ผมไม่รู้จริงๆนะครับซึ่งผมเดาเองนะว่าจะมีคราวนี้นอกจากสาเหตุนี้แล้วคิดว่ามีสาเหตุอื่นไหมฮะน้องไม้ สาเหตุอื่นนะคะหนูก็คิดว่า ครับ บ้านหลังนั้นก็อย่างที่บอกบางทีมันก็รู้สึกแปลก ครับ เพราะว่าแต่ก่อนที่เจจะย้ายเข้ามาอยู่อะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยข้างบนมันจะมี3ห้องค่ะพี ่ แล้วห้องที่มันจะมีคนอยู่คนอยู่จริงๆก็มีแค่ห้องเดียว ครับ ค่ะกลางวันเนี่ยจะไม่มีใครอยู่จะมีหนูอยู่แค่คนเดียวทั้งตึกค่ะแต่หนูชอบจะได้ยินเสียงคนคุยกันบ้างเสียงคนกวาดพื้นบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยเล่าให้เขาฟังนะ ครับ แต่หนูก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร แสดงว่าประเด็นก็อาจจะเป็นเรื่องสารในคุกก็ได้หรืออาจจะไม่เกี่ยวกันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างในที่พักอาศัยที่โดนบันดาลให้ทำแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ เพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเขาก็เสร็จตรงนั้น ครับ ค่ะอาจจะทำไม่ดีในพื้นที่ของเขาหรือเปล่าม ีสิทธิ์เหมือนกันนะ ค่ะ เออปัจจุบันนี้เป็นไงบ้างครับเจ ก็ปกติแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้ว ไม่มีอะไรนะนะครับเอาละนี่คือประสบการณ์ที่เรานำมาพูดคุยกันนะกับหนังเรื่องสิงสู่เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าชวนแฟนรายการเดอะช็อคมาพูดคุยประสบการณ์สยองขวัญกันเกี่ยวกับการโดนผีเข้าซึ่งน้องหมายไม่ได้โดนนะแต่เป็นน้องของแฟนโดนนะว่าฟังนะเมื่อ7ปีที่แล้วนั่นเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าคนไหนที่โทรมาเล่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะทางหนังทางภาพยนตร์เรื่องสิงสู่เขาจะมีของที่ลึกนะฮะมอบให้กับน้องหมายนะครับเดี๋ยวไงพี่บอกจะขอเบอร์ขอที่อยู่น้องหมายไว้หลังไมค์นิดนึงนะ ได้ค่ะ นะฮะเอาละขอบคุณมากน้องไม้นะครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับแล้วก็หลังจากที่ฟังเรื่องของน้องไม้ไปนะฮะเรื่องสารในคุกก็ฟังครับซึ่งก็จะไปพ้องกับเรื่องของสิงสู่นั่นเองเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าพวกมันไม่ได้ต้องการแค่สิงนะฮะสิงสู่นำแสดงโดยอนันดานะอนันดาเอเวอร์ลิงแฮมฮะแล้วก็รวมไปถึงวีเจจ๋าณัฐฐาวิรนุชนะฮะรวมไปถึงน้องพลอยแล้วก็คุณแม่ทาริกาธิดาทิพย์นะกำกับการแสดงโดยพี่วิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงครับเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สำนักบนเขาที่หนึ่งฮะในวันที่บรรยากาศอึมครึมคนชุดดำ6คนนะฮะมารวมตัวกันทำพิธีกรรมปริศนาบางอย่างนะฮะโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าในพิธีกรรมนั้นเนี่ยไปปลุกวิญญาณแปลกหน้าที่ไม่ได้รับเชิญให้เข้ามาในบ้านนั่นเองเนี่ยนะครับหลังจากนั้นปรากฏว่าความน่ากลัวความสยองขวัญสุดขีดเริ่มต้นจากตรงนี้ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณที่มาร้ายแล้วก็ไม่สามารถคาดเดาได้เลยนะฮะว่ามันจะสิงใครอย่างไรเมื่อไหร่ด้วยแล้วก็ด้วยวิธีการใดด้วยและมันไม่ได้เข้าสิงเพื่อทำให้กลัวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยต้องการที่สุดแล้วก็คือการฝังรากยึดวิญญาณของใครสักคนในที่นี้การสิงครั้งนี้ไม่ใช่การสิงธรรมดาฮะแต่เป็นการสิงเพื่อฝังรากยึดวิญญาณตลอดไป13ธันวาคมนี้ติดตามว่าได้กับสิงสู่ทุกโรงภาพยนตร์ครับ ดูมันจะสิงใครต่อไป เปิดประสบการณ์สยองขวัญสนับสนุนโดยภาพยนตร์เรื่องสิงสู่13ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร ์ เอาละฮะเรากลับมาติดตามกันต่อกับสายน้องพลอยที่รออยู่ครับอย่างที่บอกว่าคนไหนที่มีประสบการณ์มีเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญฝากไว้ที่น้องเอ็มแล้วก็ท่านผู้การมัสเคได้นะครับที่026154101ครับแล้วก็0819303913โทรมาไม่ติดอย่างไรนะส่งมาทาง SMS ได้นะครับที่4689101คืนนี้เราจะลุยกันไปยาวๆเลยฮะจนถึงตอน 3:00 เลยคนไหนมีประสบการณ์ใดก็ตามแต่โทรมาพูดคุยกันได้ครับแล้วก็ตอนนี้อีก1เรื่องที่รออยู่สายของน้องพลอยครับน้องพลอยบอกว่ามีประสบการณ์นึงนะฮะเจอตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงแรมหนึ่งฮะในจังหวัดลำปางเมื่อ2ปีที่ผ่านมาผมสังเกตได้คืนนี้เนี่ยส่วนมากเรื่องเล่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณสัก2ปีอันนี้จะหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะหรือว่าอาจจะนานกว่านั้นก็มีหรือว่าที่เกิดขึ้นสัก 2-3 เดือนก็มีเหมือนกันครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมากับเรื่องที่บอกว่าเป็นโพสยองคืออะไรตอนนี้น้องพลอยอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับน้องพลอย สวัสดีค่ะ น้องพลอยตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ จังหวัดพะเยาค่ะ จังหวัดพะเยานะแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใคร อยู่กับแฟนค่ะอยู่บ้านแฟนค่ะ แฟนหลับหรือยัง ยังค ่ ะ เอาถ้างั้นก็เล่าให้แฟนฟังเล่าให้พี่ฟังเล่าให้แฟนรายการฟังด้วยนะนะปกติน้องพลอยติดตามฟังรายการหรือชอบผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ค่ะ YouTube. แล้วก็มีออนไลน์สดบ้างอะค่ะ อ๋อโอเคแสดงวันนี้ก็ได้คุยกันได้เห็นพี่ด้วยนะ นะฮะดีใจมากเลยค่ะตื่นเต้น ที่นู่นพี่ถามหน่อยสิอยากรู้จังเลยคือตอนนี้ที่กรุงเทพมันไม่หนาวอะที่นู่นหนาวไหมครับ ยังเริ่มเย็นๆนะคะพลอยก็เพิ่งมาถึงวันนี้ค่ะเป็นปกติอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกัน อะไรฮะนี่คือมาบ้านแฟน ใช่ค่ะมาเที่ยวค่ะ เอาขอให้มีความสุขนะครับแต่ว่าก่อนจะไปมีความสุขมาเล่าความน่ากลัวพี่ฟังหน่อยย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วที่เกิดขึ้นที่ลำปางที่ว่าเป็นโพสยองมันคืออะไรครับน้องพลอย คือช่วงนั้นนะคะพอดีว่าทำเป็นคอนซัลท์ให้กับบริษัทห้างวัสดุแห่งหนึ่งค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนทีมงานของเราเนี่ยมาทำสำรวจโพลเกี่ยวกับเรื่องการใช้วัสดุโครงสร้างว่าเขาใช้นิยมแบบไหนในภาคเหนือนะคะทีนี้เราก็มากันประมาณ10คนนะคะแต่ทุกคนก็เป็นตัวแทนของทั่วประเทศเนาะมาก็มาถึงนัดกันตอนแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีประชุมงานกันทีนี้แบ่งสายงานกันนะคะเป็น5สายก็ใน5สายเนี่ยก็คือให้ครอบคลุมทั้งภาคเหนือเลยก็คือเหมือนกับพลอยก็ได้ในเขตของจังหวัดแพร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ไปกันคนละเส้นเนาะไปคู่ก็อีก2วันนัดกันที่จังหวัดลำปางเพื่อที่จะไปพักรวมกันแล้วก็ประชุมงานกันต่อที่นู่นเหมือนสรุปงานนะคะทีนี้พอ2วันนะคะพอครบ2วันแล้วใกล้ถึงวันจะไปถึงลำปางแล้วก็มีการติดต่อกันว่าโอเคได้โรงแรมที่ไหนพักที่ไหนซึ่งจะมีพี่คนนึงเนี่ยเป็นคนที่คอยหาโรงแรมก็คือชื่อพี่เอ๋นะคะหนึ่งในทีมงานของเราทีนี้พี่เอ๋ก็มันใกล้จะค่ำแล้วค่ะใกล้จะถึงเวลาที่เราจะนัดเจอกันแล้วก็คือเดี๋ยวเรารอไปทานข้าวได้เข้าโรงแรมปุ๊บก็คงรอไปทานข้าวด้วยกันพี่เอ๋ก็เลยไลน์มาบอกในกลุ่มว่าโรงแรมเต็มเพราะว่าลำปางเนี่ยวันนั้นมีงานเทศกาลประเพณีของเขามันก็เลยทำให้โรงแรมเนี่ยไม่มีที่พักเลยเราจะทำยังไงดีจะไปพักจังหวัดข้างๆไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้จัดการก็เลยบอกว่าเอาหน่าลองหาดูอีกทีได้ไหมเพราะว่าแผนที่เราวางเนี่ยเส้นทางมันไม่อยากให้มันเพี้ยนก็คือถ้าเราไปพักที่จังหวัดข้างๆเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนแผนการอะไรอย่างเงี้ยลองดูอีกสักครั้งนึงถ้าไม่ได้ยังไงค่อยเปลี่ยนอะไรเงี้ยสักพักก็เลยรอกันในช่วงระยะเวลาขับรถประมาณสัก10นาทีก็เลยไลน์มาบอกว่าตอนนี้ได้โรงแรมแล้วทุกที่เต็มหมดเลยแต่ตรงเนี้ยยังไม่เต็ ม ก็พอสำหรับ10ท่านเราก็จะจองกันที่5ห้องอ่ะนะคะก็เลยโอเคได้ตรงนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็คือพอไปถึงที่จังหวัดลำปางนะคะก็เช็คอินปกติห้องได้ติดกันหมดเลยก็เลยวิ่งหน้าดีจังเลยโชคดีมากตั้งแต่ห้อง11ไปจนถึง16ซึ่งมันตัด113ออกไปมันก็จะมี11 12 14 5 16เนาะ5ห้องก็อยู่ใกล้ๆติดกันเนี่ยแหละค่ะก็พอไปถึงก็เข้าห้องนู่นนี่นั่นปกติแล้วก็นัดกันออกมาทานข้าวเย็นแต่ก็มีทวงกันอยู่อะค่ะคือลักษณะโรงแรมเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยคือด้วยงานของเราเนี่ยพักโรงแรมกันเราทำงานที่ต้องไปนอนที่โรงแรมเนี่ยบ่อยมากซึ่งเราก็จะเป็นเรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยจะไม่ได้กลัวหรือว่าคือจะยอมรับได้ในส่วนในระดับนึงถ้ามีเล็กๆน้อยๆมีเสียงหรือมีอะไรเนี่ยคือจะพอรับได ้ อันนี้คือด้วยความที่เราก็ทำงานกันมาหลายปีโดยเฉพาะผู้จัดการอายุงานก็10-20ปีแล้วนี่คือครั้งแรกที่เรารู้สึกว่า เออโรงแรมนี้มันแปลกเนาะแบบห้องมันก็จะไม่เหมือนโรงแรมทั่วไปมันจะหักเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหักมุมอะไรเงี้ยคืออาจจะอธิบายไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่ามันก็จะทำให้รู้สึกว่าเออมันวังเวง ครับ ทีนี้กลายเป็นว่าก็มีแซวกันว่าเฮ้ยนอนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นก็พูดหยอกกันนะคะ ครับ ทีนี้ก็ไปทานข้าวกลับมาประมาณสัก4 ทุ่ม ครับ ขึ้นลิฟต์มาก็เลยบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ไปพักมาเนี่ยที่นี่ดูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็พูดแบบพูดแต่ว่ายิ้มนะคะเหมือนจะแกล้งกัน อ ะให้คนในกลุ่มกลัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดอะไรก็พูดปกติพอเข้าห้องนอนสักพักนึงพลอยได้ยินเสียงโทรศัพท์ห้องดังครั้งแรกก็ไม่ได้ ร ับ เพราะว่าในใจอ่ะรู้แล้วว่าถ้าดังอย่างเงี้ยไม่มีใครโทรมาหรอกดึกขนาดนี ้ ก็คงจะเป็นเพื่อนในกลุ่มนี้แหละก็ดังครั้งที่สองก็ยังไม่ได้รับคือมันก็ดังจังหวะหนึ่งแล้วก็เงียบไปจนครั้งที่สามโดนผู้จัดการว่าพอดีแกอาบน้ำอยู่อะค่ะพลอยจะนอนกับผู้จัดการผู้จัดการคุณปูก็เลยบอกว่ารับโทรศัพท์สิทำไมปล่อยให้ดังอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปรับพอไปรับแล้วก็ไม่มีเสียงคนพูดแต่ตัดสายไปก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพี่ในกลุ่มนี้แหละที่ชอบแกล้งซึ่งพลอยคิดคนแรกเลยก็คือพี่คนหนึ่งที่ชื่อแบงค์แกก็จะเป็นแบบว่าไม่ใช่ผู้ชายอะค่ะเป็นแบบสาวประเภทสองหน่อย ๆ ทีนี้ก็เลยคิดว่าแกแกล้งก็เลยวางไปก็ดังขึ้นมาครั้งที่สี่อีกพอรับก็เลยบอกว่าพี่แบงค์หนูรู้นะว่าเป็นพี่ไม่ต้องมาโกหกหรอกแล้วก็ตัดไปคือเขาเป็นคนกดตัดนะคะไม่ใช่เราจนมาอีกรอบหนึ่งก็ดังขึ้นมาอีกเราก็เลยแบบคือในมุมเราอ่ะทุกคนโตหมดแล้วแค่นี้น่าจะพอแล้วก็เลยแบบเออทำไมถึงบ่อยจังแล้วนี่ผู้จัดการด้วยกับนอนกับผู้จัดการด้วยเดี๋ยวโดนว่าหรือจะโดนว่าอะไรเงี้ยก็เลยตอนนั้นก็เริ่มกลัวแล้วค่ะก็เลยพลอยก็รับเราก็ตัดไปอีกก็เลยเอ๊ะจะแกล้งอะไรแต่ไม่มีเสียงพูดนะคะไม่มีใครพูดก็เลยไปถอดปลั๊กถอดสัญญาณโทรศัพท์นะคะสบายใจไม่ต้องแกล้งฉันไม่ได้แล้วโทรไม่ติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยก็นอนนะคะพอนอนพอหลับไปสักพักนึงพลอยก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนึงอะค่ะเป็นแบบเหมือนใส่ชุดสีขาวแต่ไม่ใช่แบบคือมันเป็นชุดมันมองลางๆว่าเป็นสีขาวคลุมทั้งตัวเลยแล้วก็หันหลังเดินในฝันนะคะก็หยุดเดินอยู่ตรงหน้าห้องที่เราพักเนี่ยแหละค่ะพลอยก็เลยเห็นเขาแล้วในความรู้สึกเราในฝันเนี่ยเหมือนเรารู้ว่าเขาไม่ใช่คนเราก็เลยเอ้ยน่าจะคนนี้เขาน่าจะอยู่ประจำที่นี่ในความรู้สึกของพลอยนะในฝันนะคะก็เลยแอบดูเขาแต่ว่าแอบเดินตามเขาแต่ไม่ให้เขาเห็นเราแต่เขาหันหลังไง ค ะทีนี้พอมองไปอีกสักพักนึงผู้หญิงคนนี้กลับเดินตามพี่ผู้หญิง2คนที่อยู่ในกลุ่มเราก็คือพี่ชื่อลูกหมีกับพี่นกซึ่งนอนติดกับห้องพลอยเราก็เลยเอ้าเขาเดินตามพี่2คนในความฝันนะคะเราพลอยก็เลยเดินตามในความฝันเดินไปแล้วก็เขาทำไมต้องตาม2คนนี้อะไรอย่างเงี้ย2คนนี้จะรู้ไหมว่ามีคนตามมีอะไรตามเขาอยู่พลอยก็แอบเดินพอไปสักพักนึงมันเป็นระเบียงของโรงแรมอะค่ะซึ่งระเบียงตรงนั้นที่พลอยเห็นอ่ะพลอยยังไม่ได้เดินไปเลยนะคะมันเป็นปลายทางอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่ทางที่เราขึ้นลิฟต์มาแต่ในฝัน อ ่ะเราเดินไปแล้วเราไปพอเราเดินไปถึงสุดไปถึงตอนปลายเลี้ยวซ้ายเจอระเบียงซึ่งในความฝัน อ ่ะในความจริงเรายังไม่ไปเห็นเนาะว่ามันเลี้ยวซ้ายแล้วเจอระเบียงแต่ในฝันเราเห็นแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ผลักพี่สองคนนี้ตกลงไปจากตึกพอยก็ตกใจแล้วก็ตกใจเหมือนจะอยากให้มันหลุดออกจากความฝันนะคะก็เลยเหมือนมันตกใจแล้วมันก็แบบเหมือนลุกขึ้นมาค่ะเหมือนมันตื่นขึ้นมาแล้วแบบหัวใจเต้นแรงมากแล้วก็กลัวคือแบบความรู้สึกคือเราฝันร้ายแล้วมันก็แบบหันไปบอกผู้จัดการแล้วแบบพี่ปูก็เรียก2ครั้งแต่เขาไม่ตื่นเราก็เกรงใจไม่เป็นไรแล้วก็เออแค่ฝันนะก็อะไรเงี้ยก็เลยนอนสักพักยังไม่ทันได้หลับเลยค่ะเสียงโทรศัพท์ดังโทรศัพท์มือถือของส่วนตัวของผู้จัดการดังแกก็ลุกมารับโทรศัพท ์ ไม่รู้ว่าปลายสายพูดอะไรนะคะแต่ว่าผู้จัดการตอบว่าเออโอเคโอ้ได้ว่าเออโอเคแค่นั้นพอสิ้นเสียงโทรศัพท์ปุ๊ บ สักพักนึงก็เสียงประตูเคาะห้องมาเคาะประตูห้ อง ก็เลยผู้จัดการเลยบอกว่าไปเปิดประตูให้พี่ลูกหมีกับพี่นกหน่อยแล้วก็อ๋อก็เลยแบบเปิดประตูเข้ามาก็พอเปิดมาหนูไม่พูดอะไรเลยนะคะ ลูก หนูไม่พูดอะไรเลยพี่ป๋องคือประมาณว่า จหนูว่ามันเต้นแล้วแล้วหนูก็พูดคำนึงว่าอ๋อหนูว่าแล้วคือมันหลุดออกจากปากหนูเองเลยว่าอ๋อหนูว่าแล้วคือเหมือนกับว่ามันต้องมีอะไรแล้วเพราะว่ามันเหมือนกันในฝันเลยสองคนนั้นก็ไม่พูดเลยค่ะหน้าซีดมาตัวเปล่าแล้วผู้จัดการก็เลยบอกว่าอ้าวไปเอาหมอนมาสิก็เลยรีบวิ่งขยันขยอไปเอาหมอนตอนแรกจะไม่ไปแบบปั่นหัวไม่ไปแต่ไม่พูดอะไรคือทุกคนยังไม่ได้คุยกันนะคะแต่ผู้จัดการก็คงจะสื่อได้แล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่ามานอนห้องด้วยกัน4 คนเตียงละ2 คนก็เลยก็หลับอะค่ะพอใกล้เช้าประมาณสัก4-5ก็จะเริ่มตื่นมาแต่งตัวอาบน้ำกันแหละก็เลยถึงได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นจะเล่านิดนึงว่าพี่ลูกหมีกับพี่ลูกหมีกับพี่นกเนี่ยพี่นกเนี่ยหนูเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกเพราะว่าเขาประจำที่เชียงใหม ่ ส่วนหนูเนี่ยประจำที่อุบลเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเลยยังไม่สนิทแต่พี่ลูกหมีเนี่ยอยู่สาขาเดียวกันซึ่งพี่ลูกหมีเป็นคนที่ไม่กลัวผีเลยคือคนที่ไม่กลัวเลยเราก็เลยโอ้แสดงว่าน่าจะไม่ปกติแล้วแหละถึงขนาดมาขอนอนด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติทีนี้ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นแกก็เลยบอกว่าพออาบน้ำอะไรเสร็จเนี่ยช่วงเวลาอาบน้ำเนี่ยได้ยินเสียงเพลงไหมก็ถามเราเราบอกไม่ห้องหนูไม่มีค่ะไม่ได้ยินแต่แกบอกห้องนู้นอ่ะได้ยินเหมือนเสียงคนเปิดเทปฮัมเพลงเป็นเสียงผู้หญิงแต่เสียงลอยๆมาไกลๆช้าๆแต่เหมือนเราจับใจความไม่ได้ค่ะ ที่บ อกแต่คือมันบอกว่าเป็นเสียงผู้หญิงคือได้ยินทั้งสองคนเลยที่เขาบอกเขาก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนเปิดเทปหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเกี่ยวโยงต่อเนื่องกันก็ผ่านไปทีนี้พอจะมานอนพอปิดไฟนอนประมาณสักไม่ถึง10 นาทีอะค่ะพี่นกก็เลยเรียกพี่ลูกหมีว่าพี่หมีหนูนอนไม่หลับอะไรเงี้ยพี่นกบอกว่าก็คือพอปิดไฟปุ๊บไม่ถึง5 นาทีเงาผู้หญิงคนนึงมายืนขั้นกลางระหว่างเตียงอะค่ะคือมันเป็นเตียงคู่ใช่ไหมคะคือเหมือนเขาแบบ ครับ พอยพูดแล้วพลอยก็ เริ่มคนลุกคือมันจะมีเตียง2 เตียงถูกไหมไอ้ตรงกลางระหว่างเตียงเห็นเป็นเงาผู้หญิง เป็นเงาผู้หญิงอะค่ะเหมือน ยืนอยู ่ใช่ ค่ ะยืนแล้วไม่ขยับเลยแต่รู้ว่าเขาหันหน้ามาทางพี่นกด้วยความที่พี่นกน่าจะเป็นคนที่ขวัญอ่อนที่สุดในกลุ่มนะคะหนูคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะตัวหนูเองก็กลัวแต่ก็คือก็ยังใจแข็งอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกเขาคิดว่าจะหายไปแต่ไม่หายไงคะแกบอกว่า10 นาทีของแกมันนานมากซึ่งพี่ลูกหมีบอกว่ามันน่าจะประมาณแค่10 นาทีที่เรียกแกบอกว่ามันนานมากเพราะเขาไม่ยอมไปพอเรียกพี่ลูกหมีก็เลยว่าอะไรก็เลยบอกว่าหนูนอนไม่หลับแกก็ยังไม่กล้าพูดอะค่ะบอกว่าแค่ว่าหนูนอนไม่หลับ แต่ช่วงเวลาที่บอกว่าหนูนอนไม่หลับน่ะเขาก็ยังอยู่นะคะเขาก็ยังยืนอยู ่และหันหน้ามาทางพี่นกด้วย ใช่ค่ะหันหน้ามาทางพี่นกด้วยพี่ลูกหมีก็เลยว่าเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเดี๋ยวก็หลับเล่นโทรศัพท์เล่นฟังเพลงอะไรไปหนูพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ต้องเกรงใจเนาะผู้ใหญ ่ ก็เลยแบบก็ยอมข่มก็เงียบไปยอมข่มจ้ะจนช่วงระยะเวลาประมาณสักกลับมาอาบน้ำเงินจะนอน4:30จนถึงเที่ยงคืนนะคะพี่ปองผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมไปเลยค่ะแล้วพี่นกก็ไม่ไหวแล้วคือไม่ไหวแล้วจริงๆคือมันแบบคือเหมือนจิตมันจะล่อคือแกบอกขนาดว่าเหมือนใจแกจะล่องลอยกับตัวค่ะคือแกกลัวมากแต่เขาไม่ได้ทำอะไรนะคะผู้หญิงคนนั้นเขาแค่ยืนมอง ยืนเฉยๆยืนมองเฉยๆไม่ได้ทำอะไร ไม่ทำอะไรแต่ว่าเป็นเสาไม้เป็นอะไรมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะคือมันชัดมากขนาดหนูพูดหนูก็ขนลุก พี่ขนลุกพี่ขนลุก ก็ทีนี้ก็เลยแบบไม่ไหวแล้วเที่ยงคืนมันคงแบบคงไม่ไหวจริงๆก็เลยเรียกพี่ลูกหมีรอว่าพี่หมีคะหนูขอเตียงมาชนกันได้ไหมพี่หมีบอกเอ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอเนาะหนูเป็นอะไรหนูนอนไม่ได้ค่ะหนูขอเตียงมาชนกับพี่ได้ไหมคืออยากเลื่อนเตียงอะค่ะ ได้ไหม ก็ทีนี้ก็คือเปิดไฟพี่ลุงหมีเลยเป็นคนลุกไปเปิดไฟแกก็ไม่มองแล้วนะคะด้วยความที่เขาเปิดไฟแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรแล ้ วมันก็คือสว่างแล้วค่ะก็เลยจะมาเลื่อนเตียงปิดแต่โต๊ะที่กั้น อ ะมันเป็นโต๊ะที่มันขยับไม่ได้มันปิดตายอะค่ะคือมันเป็นโต๊ะที่แบบ คือโรงแรมเขาทำแบบขยับไม่ได้แล้วค่ะมันล็อกไว้อยู่แล้วก็เลยอ้าวไม่ได้ถ้างั้นเอายังไงดีถ้างั้นนกมานอนเตียงพี่เดี๋ยวพี่ไปนอนเตียงนกแทน อ ย่างนี้ดีไหม เ ดี๋ยวจะได้สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสรุปว่าสุดท้าย สลับ เตียงค่ะ สลับเตียง พอสลับเตียงปุ๊บปิดไฟพี่ป๋องเชื่อไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรครับ พี่ลูกหมีเป็นคนที่ไม่กลัวผีเลย ใช่ ไหมคะแบบไม่กลัวไม่อะไรเลยไม่ถึง5นาที ครับ ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าเราย้ายห้องกันเถอะ เฮ้ยผมอยากรู้จังเลยพี่ลูกหมีเจออะไรอ่ะ พี่ลูกหมีบอกว่าตอนที่นอนลงปิดไปกำลังจะผมตาหลับด้วยอารมณ์ที่ง่วงมากๆอยู่แล้วอะค่ะเงาดำๆไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายคือในอารมณ์นั้นไม่รู้มีเงาดำๆกระโดดมาทับตัวแกทับแบบเต็มแรงเลยอะค่ะทับแบบเหมือนคนมาทับเราเลยอะค่ะแกก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแกก็เลยท่องนะโมสวดมนต ์ คือรู้แล้วว่ามันไม่ปกติคือรู้แล้วว่าเขามาแล้วขอให้หลุดจากตรงนี้ให้ได้อะค่ะพอหลุดออกมาก็คือโอ้โหใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วค่ะน้ำตาไหลแบบร้องไห้รีบโทรหาผู้จัดการนะคะตอนพอก็เลยถึงได้ย้ายกันไปนอนที่ห้องหนูนะคะในคืนนั้น ครับ ก็คือเรื่องของทั้งหมดในคืนนี้ก็คือผ่านไปก็กลับไปเอาเสื้อผ้าคือไม่ยอมอาบน้ำในห้องตัวเองเลยนะคะ ครับ พี่นกกับพี่ลุงหมีก็ไปเอาเสื้อผ้าห้องหนูมาอาบห้องหนูมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าพวกหนูกำลังแต่งตัวกันอยู่ในห้องนั้นในกลุ่มมีพี่คนที่ชื่อแบงค์ที่หนูชอบบอกว่าแกชอบมาลองอะไรอย่างเงี้ยที ่ เราคิดว่าน่าจะเป็นแกมาขอประตูห้องแล้วก็บอกว่าน้ำที่ห้องอะไรไหลแบบไม่ค่อยไหลอ่ะอาบน้ำไม่สะใจเลยอะไรอย่างเงี้ยขอมาอาบห้องพี่ได้ไหมพอดีไปเคาะห้องนั้นแล้วเปิดเข้าไปไม่มีคนอยู ่ ก็เลยจะมาถามว่าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยทุกคน4คนนะคะ ครับ หนูผู้จัดการพี่นกพี่ลูกหมีก็เลยมองหน้ากัน ครับ ไปอาบห้องนั้นก็ได้ค่ะก็ไม่ได้บอกแกก็เลยบอกว่าอ๋อห้องนั้นไม่มีคนอาบค่ะ ครับ พี่ไปอาบห้องนั้นก็ได้ หมายถึงห้องของลูกหมีกับนกถูกไหม ค่ะก็ไม่คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้วมันเช้าแล้วเพราะว่าห้องเนี้ยก็จะต้องอาบกันตั้ง4คน ถูก ค่ะก็เลยโอเคทุกคนก็เลยพี่แป้งไปอาบห้องนู้นก็จัดแจงข้าวของลงไปทุกคนก็เงียบกับเรื่องนี้ ค ือแต่ผู้จัดการพูดคำนึงว่ามันไม่มีอะไรหรอกคิดมากถ้าเราคิดมากกับเรื่องแบบนี้เราทำงานแบบนี้ไม่ได้นะ ตามภาษาผู้ใหญ่แหละก็ต้องพยายามจะให้กำลังใจเดี๋ยวกลัวเด็กจะฟุ้งซ่านคิดหนักก็ไปใหญ่ ใช่ค่ะแต่ว่าคือในสภาพตอนนั้นพี่นกคือซีดไม่คุยกับใครเงียบเลยนะคะเงียบแบบรู้บอกแค่ว่ามันหนักจริงๆพี่หนูไม่ไหวจริงๆแต่พี่ลูกหมีคือเจอแล้วก็จบนะคะ ค แต่พี่นกคือเขาก็ยังรู้สึกต่อเนื่องว่าเขาแบบ เขากลัว มีชันเครียดอะไรอย่างเงี้ยกลัวอะไรประมาณนี้ค่ะ ครับ ก็ลงไปทานข้าวอะไรกันปกติอะค่ะเช็คอินอะไรเรียบร้อยก ็ อยู่ที่ห้องทานอาหารอยู่เรสซอร์ทบ้างก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมพี่แบงค์มันยังไม่ลงมาสักที เพราะแบงค์จะต้องไปอาบน้ำห้องลูกหมีกับนก ใช่ค่ะก็เลยแบ บ มองหน้ากันคือตอนนี้รู้กันแค่4 ค นเพื่อนอีก5คนรวมที่แบงค์6คนเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เลยประมาณว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ลงมาแบงค์ช้าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็เอ๊ะจะกินข้าวไหมก็คือลงมาคนสุดท้ายก็แบบมองหน้ากันแต่ยังไม่พูดเรื่องนี้กันนะคะคือด้วยความที่ผู้ใหญ่เนาะเขาก็ไม่อยากให้เราจะพูดให้เพื่อนกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สักพักหนึ่งโหเสียงโวยวายมาจากหน้าป่ะคะแบบกรี๊ดมาเลยค่ะแบบพี่แบงค์แบบแป๋วแตกไปเลยค่ะแบบถือกระเป๋าพลุงพลังหน้าซีดหัวฟูเสื้อผ้าแบบร้องมาแบบว่าตายแล้วเขาเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นอย่างนี้ฉันกลัวอะไรอย่างเงี้ยน้องมาทุกคนก็ตกใจลุกขึ้นหมดเลยไปมาก็เลยต้องพูดแบบก็คุยกันหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นพอพี่แบงค์เข้าไปอาบน้ำอะค่ะแกบอกว่าตอนที่อาบน้ำอ่ะคือด้วยลักษณะภายนอกแกไม่ใช่แบบเป็นผู้หญิงจ๋านะคะแกก็คือเป็นผู้ชาย แต่ว่าตุ้งติ้ง ใช่ค่ะใช่แกก็อาบน้ำพอแกอาบน้ำแกบอกมีเสียงผู้หญิงมาร้องเพลงข้างหูดังมากแต่ฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไร เ ฮ้ ยขนลุก คือแกบอกว่าถ้าแก ถ้ามันอ่ะแกแคบจะวิ่งออกแก้ผ้าออกมาจากห้องเลยอะค่ะ ครับ ก็เลยบอกเอ้าพี่แบงค์ไม่หอแล้วพี่แบงค์ทำยังไงหนูก็ถามว่าเฮ้ยพี่แบงค์ทำยังไงแกก็เลยบอกว่าฉันก็ไม่ทำยังไงอะสิฉันก็ร้องด่าสิฉันคือด้วยความกลัวก็เลยบอกว่าจะมาหลอกฉันนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่ฟ้องนะคือพูดร้องแล้วเสียงหายไปไหมไม ่ เสียงก็ยังอยู่ เสียงร้องเพลงก็ยังอยู่แต่ฟังไม่ได้สับ ฟังไม่ได้สับก็คือเหมือนเสียงอยู่ข้างหูอะค่ะมันไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้มันไม่ได้อยู่ห่างอะค่ะก็เลยแบบโอ้โหแบบคือด้วยความที่กลัวมากแกก็ทำอะไรไม่ถูกแกกลับไปอยู่ห้องกลับไปที่ห้องแกก็เหมือนแกสั่นแกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเตรียมของลงมาค่ะแกก็เนี่ยอันนี้ก็คือแบบเราก็โอ้ไม่ไหวแล้วใจเสียกันหมดแล้วค ือ เหมือนกับมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันถึงได้ยินเหมือนกันแล้วประกอบกับที่พลอยก็ฝันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบทำงานมาก็นานเนาะเพิ่งมาเจออย่างนี้อะไรเงี้ยก็เราก็ทีนี้ก็แบบกินข้าวอะไรกันเสร็จก็เลยผู้จัดการก็จะไม่พูดเรื่องนี้เพราะว่าแกก็แบบต้องทำงานนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบไปแอบถามพนักงานว่าน้องทำไมเมื่อคืนนี้ที่นอนไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย ครับเขาว่าไง เขาก็หันหน้ามองกันแล้วก็บอกว่าไม่พูดอะไรอะค่ะก็เลยบอกว่ามีศาลมีเจ้าที่ไหมเดี๋ยวที่จะไปไหว้อะไรอย่างเงี้ยคือจะไปบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไม่มีค่ะที่นี่เจ้าของอิสลามเขาไม่ มีศาล ไม่มีศาลคือด้วยเขาไม่นับถืออะไรอะค่ะเราก็เลยพูดไม่ออกไม่รู้จะบอกว่ายังไงคือไม่ได้นับถือไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้ก็คือสร้างขึ้นมาก็มีปกติไม่ได้มีการไหว้หรือ มีตัวอาคารมีตัวโรงแรมแต่ว่าไม่มีศาลพระภูมิเจ้าที่ไม่มี ค่ะเขาบอกว่าเจ้าของเขาไม่นับถือเรื่องนี้ก็คือเป็นอิสลามอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะนับถือในแบบของเขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะคะก็ทีนี้ก็คือออกเดินทางทีนี้ทริปต่อไปของเราต้องไปที่พะเยาอะค่ะก็คือเหมือนกับเราอะต้องไปสำรวจงานต่อที่พะเยาซึ่งพะเยาเนี่ยต้องไปด้วยกันทั้งหมดเลยก็ทั้งทีมต้องไปด้วยกันก็ในช่วงระยะเวลาเดินทางก็ทุกคนก็ต่างคนต่างไปก็มีการไปทำงานทำโพนู่นนี่นั่นตกเย็นมาก็มาเจอกันที่โรงแร ม ก็เป็นปกติค่ะเรื่องนี้ก็ไม่พูดถึงก็คิดว่ามันอาจมันก็เป็นด้วยความบังเอิญหลายอย่างนะคะถามว่าตอนนั้นกลัวไหมก็กลัวในระดับหนึ่งแต่ไม่มากอะค่ะไม่มากเราก็มองว่าเป็นเรื่องปกติที่เราทำงานเนี่ยมันต้องเจอพอไปถึงที่พะเยาทำงานเสร็จเจอกันตอนเย็นก็ได้ที่พักพี่เอกเป็นคนจัดการหาที่พักให ้ ก็เป็นโรงแรมน่ารักค่ะเป็นรีสอร์ทอยู่ใกล้ๆกับอันนี้บอกได้ไหมคะไม่ได้บอกชื่อค่ะก ็จะ อย ู่ โซนอยู่ใกล้ๆกับถนนคนเดินซึ่งมันใกล้ที่เราเดินไปสามารถซื้อของกินข้าวอะไรได้สะดวกมากนะคะก็เลยพักตรงนั้นโอเคค่ะอุ้ยที่พักนะมันอบอุ่นนะคะมองดูก็ไม่มีอะไรอบอุ่นคืนนี้คงนอนหลับสบายและอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็พอไปถึงก็คือตรงที่นี่ก็เต็มเหมือนกันซึ่งมันตรงกับวันเสาร์ด้วยค่ะก็เลยมีแต่ชั้น4ที่เป็นห้องพักชั้น3เหลือ2ห้องก็เลยกลายเป็นว่าได้ชั้น3 2ห้องได้ชั้น4 คร ับ3ห้องแต่ไม่มีลิฟต์นะคะที่ป๋องนึกภาพมั้ยมันจะเป็นแบบที่พักแบบเป็นแบบกันเองอะค่ะเป็นแบบสไตล์น่ารักน่ารักไม่มีลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ได้พักชั้น3ชั้น4ก็เหมือนเดิมอะค่ะพลอยก็พักกับผู้จัดการที่ชั้น3ห้องของพลอยแล้วก็มีห้องของพี่ลูกหมีกับพี่นกก็อยู่ตรงข้ามห้องของพลอยแล้วห้องติดกันอีกห้องนึงก็เป็นห้องของน้องที่ชื่ออ้ำกับบอลนะคะเป็นผู้ชายนอนด้วยกันส่วนอีกชั้นก็คืออีก2ห้องก็คือพี่อีก2คนทีนี้เราก็ไปทานข้าวอะไรกันปกติแต่คนที่ไม่ปกติคือพี่นกอะค่ะแกร้องไห้น้ำตาซึมตลอดเวลาจนเราก็เริ่มเครียดอะค่ะ ค ือเพื่อนๆทุกคนเครียดนะคะเครียดที่ว่าเขาเป็นอะไรเราเป็นห่วงแต่เราไม่อยากจะพูดเพื่อให้มันกระตุ้นรู้สึกไปอีกอะค่ะ คือแกอาจจะนอยจากตอนที่ไปพักโรงแรมก่อนหน้านี้ป่ะ ก็เนี่ยค่ะมันน่าจะตอนเหมือนกันเพราะแกพูดตลอดว่าแกไม่ไหวหนูก็เลยไม่เข้าใจว่าคำว่าไม่ไหวของแกคืออะไรจนผู้จัดการก็เริ่มแบบว่าอ่ะนี่ที่ให้ก็คือแกก็เอาของบูชาที่แกนับถือ วัตถุมงคล เป็นพระวัตถุมงคลเนี่ยต ัวเนี้ยหนูก็มีเหมือนกันคือหนูก็ไปได้มาจากที่ลาวตอนไปทำงานนะคะหน ู ก็ติดตัวตลอดนะคะตอนนั้นก็เหมือนกับมันก็สบายใจเนาะแกก็ให้พี่นกเนี่ยคล้องไว้ก็เลยว่านกตัวเนี้ยดูแลท่านดูแลปกป้องคุ้มครองเราเอาขวัญเรากลับคืนมาแกก็พูดอย่างเงี้ยเหมือนขวัญแกเสียนะคะ เออขวัญเพิ่งหลุดอ่ะ ใช่ใช่ค่ะก็ให้ไปก็ยังก็ดูแบบ ดีไหมดีขึ้นไหม ยังค่ะยังดูไม่ดีขึ้นก็ดูหน้าซีดด ู ซึมอะค่ะดูซึมเหมือนแบบเอ๊ก็เลยถามว่าผู้จัดการก็เลยว่าน้องจะกลับก่อนไห ม คือพี่อนุญาตให้กลับก่อนก็ได้นะถ้าไม่ไหวจริง ๆ แกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะแกก็พูดแค่ว่าไม่เป็นไรอะค่ะแต่ว่าหน้าตาการแสดงออกมันน่าจะแบบเหมือนแกเครียดมากๆค่ะพี่บอกเพื่อนก็เลยน้องคนหนึ่งที่ชื่ออ้ําผู้ชายอะค่ะที่นอนติดกับห้องพลอยอะค่ะก็เลยเหมือนโมโหไงคะพูดขึ้นมาว่าเออมันจะตามอะไรนักหนามาตามให้มาตามกูนี ่ตามอะไรอะไรตาม ไม่รู้ค่ะพูดขึ้นมาลอย ๆ เหมือนมันเป็นความรู้สึกที่ทุกคนคิดแต่ไม่มีใครพูดคือทุกคนก็คิดลึกๆแหละว่าเอ๊ะมันจะเป็นจากที่เดิมหรือเปล่ า จะมีอะไรที่แบบมันทำให้ตามมาตรงนี้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือลึกๆอาจจะคิดกันแต่ไม่มีใครพูดเพื่อให้มันรู้สึกบรรยากาศมันไม่ดีไงคะแต่ไอ้นี่ก็คือเหมือนกับหลุดไปแล้วอะประมาณว่ามึงจะตามอะไรนักหนาถ้าตามมาตามกูนี่หนูก็แบบอ้ำก็แบบคือเราก็แบบอ้ำก็มองหน้าทุกคนก็มองหน้าก็เงียบไปหมดเลยค่ะก็ไม่มีใครพูดอะไรก็คือไปกินข้าวกินอะไรก็กลับมาถึงโรงแร ม ที่พัก ครับ ก็แบบเออไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยก็ปลอบใจกันนะคะก็ขึ้นห้องไปหนูก็ขึ้นห้องไปชั้น3ปกติเข้าห้องอาบน้ำนี่นั่นก็แบบมันก็มีคนเดินเข้าเดินออกเหมือนเราก็แบบเดินไปคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็จริงใจเพื่อนในห้องเนาะก ็ มีคนเดินเข้าเดินออกบ้างก็สักพักหนึ่งสักชั่วโมงอะค่ะพี่ลูกหนีที่นอนกับพี่นกอะค่ะมาเคาะประตูห้องหนูกับผู้จัดการว่าพี่เห็นพี่นกไหมคะแกหายออกไปจากห้องเป็นชั่วโมงแล้วค่ะหนูไม่รู้ว่าแกไปไหน อ ้าวคือทุกคนหนูก็แบบอุ้ยไปไหนคะผู้จัดการก็ไปไหนโทรศัพท์ก็เลยโทรตามไม่รับโทรศัพท์ทุกคนก็แบบออกมาประชุมกันที่ล็อบบี้ว่าเอ๊ะยังไงไปไหนโทรแล้วไม่รับ ค ือเราเป็นห่วงไงคะมันอยู่ต่างจังหวัดรถก็อยู่นะคะรถยังอยู่รถทุกคนยังอยู่ผมไม่มีไปไหนแต่ตัวแกไม่อยู ่ครับ คือตอนนั้นก็เริ่มกลัวแล้วค่ะเริ่มกลัวคือเราเป็นห่วงเขามากกว่าว่าเขาเป็นผู้หญิงด้วยเราก็แบบเฮ้ยเขาไปไหนอะไรยังไง ครับ ชั่วโมงนึงก็คือเหมือนกับตอนนี้ก็แบบลงไปแจ้งข้างล่างอะค่ะว่าถ้าเจอพี่คนนี้ให้บอกหน่อยนะอะไรเงี้ยหรือจะเดินไปร้านค้าข้างนอกในช่วงระยะเวลาที่เรากำลังสนทนากันแล้วก็มีโทรมีอะไรเงี้ยก็เหมือนจังหวะที่ทุกคนแบบไม่ได้โทรแกโทรกลับมาก ็ เลยแบบวินี่ไงคะเบอร์โทรแกโทรกลับมาแล้วดีใจมากโทรเข้ามาเบอร์หนูเองหนูก็เลยว่าพี่นกอยู่ไหนท ุ กคนเป็นห่วงเนี่ยไม่มีใครนอนเลยทุกคนออกมารอพี่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบ บ ว่าน้องพลอยพี่อ่ะขึ้นรถทัวร์แล้วนะเฮ้ยแบบว่าขนลุกมากคือแกไปด้วยชุดนอนรองเท้าโรงแรม เฮ้ยจริงเหรอ กระเป๋าส่วนตัวทุกอย่างที่เป็นของทุกอย่างคือไม่เอาอะไรไปจากโรงแรมเลยใส่รองเท้าสาที่เขาไว้ให้ใส่ในห้องมาค่ะที่ป อครับ กับชุดนอนนะคะดีนะคะที่แกยังถือโทรศัพท์ไปด้วยคือแกจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยค่ะตอนนั้นประมาณจะเที่ยงคืนแล้วค่ะ เฮ้ยมันเกิดอะไรข ึ้ น คือแบบแกบอกว่ามีคนตามพี่มีความรู้สึกตลอดว่ามีคนอยู่กับพี่จะกลับไปหาพ่อแม ่ คือเขาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่ ครับ หนูอยู่พะเยากันแล้วประมาณ4ก็คงมีรถอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นแกบอกว่าแกอยู่บนรถทัวร์แล้วแล้วสิ่งนึงที่แกบอกว่าพี่มีอะไรจะบอกหนูถ้าน้องไม่เชื ่อ น้องฟังพี่นะเลขที่พี่นอนวันนั้น12จำได ้ พอมาถึงห้องที่ห้องที่นี ่ ห้องที่พะเยาก็ยังได้นอน12อีกอันนี้คือเป็นความเชื่อของคนทางภาคเหนือบางคนนะคะ ว่า ตัวพี่เขาเองเขาบอกว่าเลข12อ่ะมันเป็นเลขที่ถ้าไปพักที่โรงแรมเขาจะไม่เลือกพัก12กับ21อันนี้หนูก็ ได้ยินมาจากพี่นกนะคะซึ่งหนูก็ปกติจะได้ยินเป็น13ใช่ไหมพี่ปอ ใช่ใช ่ใช่ค่ะแต่ที่เนี้ยทางเนี้ยเขาก็บอกว่า1 2กับ2 1อ่ะเขาจะไม่พักซึ่งมันแปลกมากที่เขาได้1 2ทั้ง2ที่ ทั้ง2ที ่แล้วเขารถที่เขานั่งอยู่ชานชาลาที่12 เฮ้ยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้น ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาทำให้พี่รู้สึกว่าเขาตามพี่อยู่พี่ไม่สามารถที่จะเก็บของหรืออะไรได้เลยพี่ทำให้เขารู้ไม่ได้ว่าพี่จะไป ครับ โหแบบทุกคนกลัวเริ่มกลัวแล้วอ่ะ มันฟังมือกลัวมือเปียกหมดแล้ว มันไม่ปกติอะค่ะพี่บอกว่าคนดีๆปกติที่ไหนจะแบบทำถึงขนาดนี้แกบอกว่าไม่ต้องห่วงนะตอนนี้พี่อยู่บนรถแล้วยังไงพี่ก็ถึงบ้านรถผ่านหน้าบ้านเลยค่ะเราก็โอเคค่ะโอเคพี่ขอโทษด้วยนะคะยังไงฝากพี่ลุงหมีเก็บของให้พี่ด้วยเสื้อผ้าของทุกอย่างเก็บให้พี่ด้วยแล้วแบบพอกลับไปก็คือเอาไปส่งยายที่เชียงใหม ่ครับ ก็คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบท ุ กคนก็เฟลไปหมดแหละก็โอเคค่ะรู้ว่าแกปลอดภัยแล้วก็เขาก ็ กลับมาเข้าห้องนอนโอเคแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าถึงแล้วโทรมาบอกนะคะหรือส่งไลน์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โทรมาบอกไหม ยังไงโทรค่ะโทรพอถึงที่บ้านก็ถ่ายรูปส่งไลน์มาให้ดูว่าถึงบ้านแล้วนะปลอดภัยแต่เขาบอกว่าเขากลัวจริงๆในชีวิตนี้เขาไม่เคยรู้สึกจริงๆว่ากลัวขนาดนี ้ ปวดเรียกได้ว่าขนหัวโกรธเลยอะค่ะ โอ้ยผมก็ขนหัวลุกเหมือนกันนะเดี๋ยวนะน้องพลอยเกิดอะไรขึ้นกับนกเกิดอะไรขึ้นกับน้องเกิดอะไรขึ้นกับโรงแรมที่น้องไปพักน้องรู้ที่มาที่ไปรู้สาเหตุมะ ตรงเนี้ยเท่าที่รู้ก็คือทราบตรงนั้นนะคะทราบตรงที่เพียงแค ่ เจ้าของโรงแรมที่นั่นนะคะไม่ใช่เจ้าของโรงแรมค่ะพนักงานที่แจ้งเราแค่นั้นแต่สิ่งนึงที่ทำให้มันรู้สึกว่าหลายๆเหตุการณ์มันประกอบกันแล้วเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นที่ทำให้รู้แล้วว่ามันใช่แหละคือมัน 100% แล้วในความรู้สึกของทุกคนก็คือตื่นเช้ามาหลังจากที่พี่นกกลับไปแล้วนะคะตื่นเช้ามาหลังจากนั้น อ ะอ้ำที่บอกว่ า ที่เคยไปตะโกนบอกว่าให้ตามมาที่นอนกับบอลนะคะบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลย เพราะ ว่ามีคนมาเคาะประตูห้องทั้งคืนจนต้องเอาพระมากอดมาคือเอาพระมาแบบเอาพระมานอนด้วยทั้งคู่เลยเพราะว่ามาเปิดห้องแล้วมันไม่มีคนแต่ตอนนั้นน่ะรู้แล้วว่ามันน่าจะเกี่ยวเนื่องกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่าบอกว่าเลิกตามนกแล้วมาตามอ้ําล่ะ ใช่ค่ะแล้วโอ้โหพอหนูพูดจบแล้วหนูกลัวมาก ครับ ก็เลยแบบอันนี้เราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงไม่จริงนี่คือหนูก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะพวกหนูก็นอนคนละห้องเลยค่ะเขาก็รู้แค่สองคนพอเขาพอทานข้าวที่โรงแรมเสร็จนะคะจะขึ้นมาเก็บของก็เลยแบบเริ่มคือเฟลหนักแล้วตอนนี้ผู้จัดการก็เริ่มที่จะหันมามองแล้วว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ปกติแล้วอะไรอย่างเงี้ย ค ือเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้อะค่ะตอนนี้คือใจทุกคนเสียไปหมดแล้วก็ทานข้าวกันเสร็จก็ขึ้นมาชั้นบนอ้ําเนี่ยเดินขึ้นมาก่อนหนู คร ับ ค่ะเดินขึ้นมาก่อนหนูเพราะว่าห้องอยู่ติดหนูเนาะหนูก็เดินตามอ้ําขึ้นมา ครับ แต่ด้วยความที่หนูก็ถือโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ด้วยอ่ะค่ะ2ก็เดินขึ้นมาปกติอ้ําก็เข้าใจว่าหนูเนี่ยเดินติดเขาตลอดเวลาพอหนูเดินมาถึงตรงชั้น4เนี่ยตรงบันไดแต่ตัวอ้ําเนี่ยจะถึงห้องแล้วนะคะ ครับ ค่ะแต่หนูเพิ่งถึงบันไดขั้นสุดท้ายได้ยินเสียงกระจกแบบแก้วแตกอะค่ะดังมากเสียงแบบแจ้งแบบดังสนั่นเลยค่ะเพราะว่าที่พักเนี่ยมันไม่มีหน้าต่างเนาะเวลามันมีเสียงเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนดังมากนะคะก็เลยแบบอุ๊ยตกใจเสียงเกิดเสียงอะไรขึ้นแก้วอะไรที่แตกที่ไหนก็เลยวิ่งตามอ้ําไปดูอ้ํายืนอยู่ตรงที่มีแก้วแตกอะคืนหัวเดินไปก็คือเขย่าอ้ําอ้ําเป็นอะไรตรงหน้าเขาก็คือมีกระจกแตกเต็มไปหมดเลย อ ้ําเป็นอะไรแล้วเขาก็ไม่พูดเลยนะคะเขากำลังช็อกอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ้ําอ้ําอ้ําอ้ําเขย่าสักพักนึงก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเดินมาเนี่ยเขาน่ะเข้าใจว่าหนูเดินติดเขาตลอดเวลาซึ่งจริงๆหนูไม่ได้เดินติดเขาหนูเดินห่างจากเขาประมาณสัก ครับ 10เมตรอะค่ะมันก็ไกลอยู่นะคะ ครับ แต่พอเดินมาถึงตรงใกล้ๆตรงมันจะเป็นคล้ายๆเป็นกรอบรูปอะค่ะพี่ป๋องกรอบรูปติดทั้งสองฝั่งของทางเดินทีเนี้ยก็คือเหมือนเขาเดินมาเขาก็เดินมาใกล้ถึงกรอบรูปแล้วแต่ความรู้สึกคือเขาอ่ะบอกว่ามีคนเดินข้างหลังเขาตลอดเวลาที่เขาเข้าใจว่าเป็นพลอยแต่สักพักเนี่ยพลอยอ่ะเดินแซงเขามีความรู้สึกเหมือนคนที่เดินข้างหลังเนี่ยจะเบียดแซงเราขึ้นมาค่ะพี่ป๋องเหมือนห่างตาเราก็จะมีความรู้สึกใช่ไหมคะพอเหมือนมีคนแซงเขาขึ้นมาปุ๊บกระจกก็แตกมาชนใส่เขาเลยค่ะแต่ว่าเหมือนมันแตกตัดหน้าเขาอะค่ะแล้วเขากระโดดออกมา ครับ คือถ้าเขาไม่โดดออกมามันก็จะโดนหน้าเขาอะค่ะ คือหมายถึงว่ากระจกที่ว่ามันหล่นมาแตกเอง มันหล่นมาแตกเองก็คือมันไม่ได้หล่นแบบธรรมชาติด้วยอะค่ะมันหล่นแบบที่กระจกเนี่ยเป็นกระจกสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวแต่มันแตกในลักษณะที่ว่าแตกครึ่งข้างบนแล้วกระแทกมาพุ่งมาใส่ตรงฝาผนังอีกฝั่งนึงอะค่ะพี่ป๋อง โอ้เดี๋ยวนะน้องพลอย ลมก็ไม่มีนะคะ โอ้เดี๋ยวนะพี่อยากจะตอนนี้มันถึงช่วงนี้นะมันจะไปแตะตีสามไหมนะนะครับพี่อยากรู้บทสรุปนะฮะของเหตุการณ์นี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับทั้งกับน้องเองนะฮะกับน้องนกเองกับน้องอ้ำเองกับน้องๆทุกๆคนในการไปทำงานครั้งนี้นะฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ จากที่เราทุกคนคิดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าน่าจะเป็นเขาอาจจะอยากให้เรารับรู้ว่าเขามีตัวตนอยู ่ หรืออยากจะให้เราทำบุญให้ซึ่งตั้งพอเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าผู้จัดการเนี่ยยกเลิกทริปการทำงานทั้งหมดเลยรวมตัวกันไปทำบุญที่วัดที่จังหวัดทางผ่านนะคะจำได้ว่าไปทำบุญที่พิษณุโลกค่ะตอนนั้นก็คือกลับมาแล้วก็คือยกเลิกทริปทั้งหมดเลยไปทำบุญก็มีการติดต่อไปหาพี่นกก็กลับแจ้งกลับมาว่าไม่สบายลางานจุดสองวันก็คือเหมือนกับเป็นไข้เลยค่ะเป็นไข้ลาขอลางานไปเลยพวกเราก็เลยกลายเป็นสตอรี่ที่แบ บ มันก็เป็นอะไรที่ครั้งเดียวครั้งหนึ่งที่เราในอายุการทำงานมาหลายปีนะคะมันก็ยังอธิบายไม่ได้แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องที่ทำให้รู้สึกว่า โอ้โห มันทำให้เราแบบจำกันไม่มีวันลืมเลยค่ะ นะฮะสรุปว่าตัวน้องๆเองหลังจากเหตุการณ์นั้นก็กลับมาเป็นปกติ กลับมาเป็นปกติ กลับมาเป็นปกตินะ หรือว่าจะไปทำบุญหาไปอุทิศส่วนกุศลที่ในขอบแบบที่เราทำกันแล้วสบายใจอะค่ะ ครับกับแบงก์เองก็ดีกับอ้ําก็ดีกับสมาชิกทั้งหมดเลยหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันมีคงมีช่วงนึงอะที่อาจจะรู้สึกหลอนๆแต่พอหลังจากผ่านกาลเวลาไปทุกคนก็กลับมามีอาการที่ดีขึ้นเป็นปกติถูกต้องไหมครับ เป็นปกติค่ะแต่อย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆมีโลกที่เขาอยู่อีกโลกหนึ่งที่เขาพยายามจะสื่อหาเราด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ไม่รู้ว่าวิญญาณนั้นเป็นใคร ไม่รู้ค่ะแต่เราไปทำบุญให้ก็นึกถึงเขานะคะอย่างพลอยทำเนี่ยก็นึกถึงภาพที่เห็นในฝันทุกคนทำก็คือนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเจอในเหตุการณ์นะคะ อยากจะบอกว่าผมเห็นด้วยคุณมังกรสีแควนะเรื่องจะยาวฮะแต่ว่าน้องพลอยเล่าได้สนุกมากแล้วผมอยากจะบอกว่าผมเชื่ออย่างที่น้องพลอยเล่าทุกอย่างที่น้องพลอยเล่ามาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคือผมฟังจากความรู้สึกนะแล้วก็ฟังจากน้ำเสียงนะฟังจากสิ่งที่น้องเล่ามาเนี่ยเฮ้ยผมเชื่ออย่างที่น้องเชื่อแล้วผมว่าทริปนี้เนี่ยผมว่าถ้าไปถามตัวผู้จัดการไปถามลูกหมีไปถามนกไปถามแบงค์ไปถามอ้ามไปถามผมว่าทุกคนคงจะเล่าเหมือนกันหมดเลย เหมือนค่ะเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกัน เพราะทุกคนอยู่ในเหตุการณ์หมดเลยว่าฟังครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่พักโรงแรมอีกเรื่องที่ผมต้องบันทึกไว้เลยนะว่าฟังแล้วผมรู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกหลอนแล้วก็ขนลุกมากเลยฮะแบบเฮ้ยเจอขนาดนี้เลยเหรอผมก็รู้สึกว่าคนที่เป็นตัวเชื่อมคือน้องพลอยผมรู้สึกนะว่าคนที่เป็นตัวเชื่อมคือน้องพลอยตั้งแต่ตอนฝันละเชื่อว่าพี่ขนลุกตั้งแต่ตอนไหนทราบไหมฮะตอนที่น้องพลอยฝันน่ะฝันเห็นเป็นผู้หญิงอ่ะที่ว่าใส่เสื้อออกสีขาวๆเนาะแล้วก็หันหลังให้น้องอ่ะแล้วน้องเดินตามอ่ะแล้วเขาไปเดินตามพี่ลูกหมีกับไปเดินตามพี่นกอ่ ะ หลังจากนั้นเนี่ยตอนที่บอกมาเคาะห้องอ่ะผมนึกนะอย่าให้เป็นอย่างที่คิดนะแล้วมันเป็นอย่างที่คิดจริงๆคือคนที่มาเคาะห้องก็คือลูกหมีกับนกอ่ะแสดงว่าในฝันน่ะเขาพยายามจะสื่อลิงก์กับเราอะโดยใช้พลอยอะเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางเนี่ยเขารู้สึกพี่นะ พลอยก็เหมือนกับมีคนบอกหลายผู้หลักผู้ใหญ่ไปที่ไหนเนี่ยเวลาที่พระหรือใครเขาจะบอกว่าเราเป็นคนมีเซนส์ ใช่ เหมือนกับเราจะสื่อพยายามเราจะสื่อกับสิ่งอย่างนั้นได้แต่พอเป็นคนไม่กลัวค่ะก็ยังเชื่อเรื่องการทำความดีการถ้าเขามาเขาก็คงอยากจะต้องการ ส่วนบุญหรือต้องการให้เราทราบอะไรสักอย่างค่ะแต่ยังไม่เคยเจอเป็นชัดเจนแต่ถามว่ามีอามีอะไรเงี้ยอันนี้เจอบ่อยมากถ้าอย่างโรงแรมไหนที่พลอยไปพักแล้วมีเนี่ยเขาก็จะมาทำให้พลอยเห็นเลยเป็นรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าผมคือมาแบบตรงกับที่ที่มีอยู่ตรงนั้นนะคะคือจะเจอเลย โอ้ก็พี่ฟังอ่ะรู้เลยว่าณตอนนั้นในฝันนะแสดงว่าเขากำลังพาน้องพลอยไปอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องติดกันระหว่างห้องน้องพลอยกับผู้จัดการกับห้องลูกหมีกับนกด้วยออกมานะครับคงจะพาไปห้องนั้นน่ะแล้วพอไปถึงห้องนั้นเนี่ยเขาก็ทำบางสิ่งบางอย่างให้ลูกหมีกับนกรู้จนทั้งคู่อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องมานอนห้องเราอ่ะแล้วยิ่งตอนที่บอกว่าเห็นเป็นลักษณะเตียง2เตียงว่าฟังครับแล้วเห็นเป็นเงาผู้หญิงอ่ะอยู่ตรงกลางระหว่าง2เตียงผมแบบเฮ้ยคนลุกอ่ะ เพื่อนแบบมาอยู่ในเหตุการณ์จริงก็คงถ้าหนูเป็นพี่นกก็คงจะโหมันถ้ามาขนาดนี้ก็มันไม่ไหวอ่ะเนาะถ้าหายไปก็ยังว่าแต่เขาไม่ยอมไปนะคะเหมือนเขาต้องการให้เราทำอะไรสักอย่างค่ะ ถูกแล้วเขาตามด้วยนะว่าฟังจากโรงแรมหนึ่งไปโรงแรมหนึ่งนะขนาดถึงขั้นที่ว่านกเนี่ยต้องรีบกลับบ้านเลยนะกลับไปหาพ่อแม่ในชุดนอนเลยแม้ทั้งรองเท้าที่ใส่มายังเป็นรองเท้าของโรงแรมอ่ะ ใช่ค่ะเป็นกางเกงนอนเสื้อยืดที่เตรียมนอนแล้วอะค่ะ กับรองเท้า จะบอกว่ารองเท้าเนี่ยเสียตังค์เพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ยอมออกจากโรงแรม ใช่ฮะมันจะโดนปรับถูกนี่คือใส่รองเท้าโรงแรมออกมาเลยอ่ะแสดงว่านกคงแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ ค ่ ะ โอ้เอาโอเคฮะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะสนุกมากครับน้องพลอยฮะมาปิดท้ายในคืนนี้นะส่วนคุณปอผมขออนุญาตนะคุณปอจริงๆแล้วมีเรื่องน้องปอต่อจากน้องพลอยนะแต่เวลาไม่พอละเดี๋ยวไงน้องปอไว้โอกาสหน้านะครับแต่วันนี้ขอบคุณน้องพลอยก่อนนะขอบคุณนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ